Eerder gevechtspauzes zijn, wordt volgens de bron niet van tevoren bekendgemaakt om te voorkomen dat Hamas er militair van kan profiteren. Israël wil de Gazastrook niet veroveren, bezetten of regeren, heeft premier Netanyahu gezegd in een interview met Fox News. Er moet volgens hem een burgerregering komen. Maar Israël zal er volgens Netanyahu wel voor zorgen dat een aanslag als die van 7 oktober niet nog eens gebeurt. In Brussel is een akkoord bereikt over de natuurherstelwet van voormalig eurocommissaris Frans Timmermans. Het Europees Parlement en de lidstaten zijn het eens geworden over een sterk afgezwakte versie, uit angst voor te strenge regels. Er is onder meer afgesproken dat de EU-landen in 2030 bezig moeten zijn met natuurherstel in 30% van de aangetaste natuurgebieden. En de groei van het aantal internationale studenten is gestopt, blijkt uit voorlopige cijfers van de hogescholen en universiteiten. Het terugdringen van het aantal internationale studenten is een belangrijk thema bij de verkiezingen. Vrijwel alle politieke partijen willen extra maatregelen om deze instroom te beperken. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Tussendoor is er wel wat zon en het wordt maximaal 10 graden. ANWB verkeersinformatie. Op de A15 Gorkum-Rotterdam staat voor de Noordtunnel 2 kilometer file. Daar heeft daar een te hoge vrachtwagen gestaan, maar die is inmiddels uit de rij gehaald. De weg is weer vrijgegeven. Je moet nog wel rekening houden met vertraging dus. Op de N35 Zwolle-Almelo bij Nijverdal moet ik zeggen, ook 2 kilometer file door werkzaamheden. Oponthoud is daar 10 minuten. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is vrijdag 10 november met vandaag. De spraakmaker. Is NRC-journalist Joep Domen. Hij zette 13 jaar geleden het misbruikschandaal in de katholieke kerk in Nederland op de kaart. Speelde ook in België natuurlijk, waar nu opnieuw een schokgolf door het land gaat door de documentaire serie God Vergeten, waarin slachtoffers hun verhaal doen. In het mediaforum. Veel boosheid over de laatste cartoon van Jos Collignon over antisemitisme. Wat plaats je wel en niet als krant? Volgens Lodewijk Asscher is de grens in ieder geval bereikt. En verder? In Hollywood is elke straathoek ooit wel het decor van een film geweest. Met schrijver Rob van Scheers gaan we op filmsafari en op zoek naar de magie van de bakermat van de filmindustrie. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl en die is: het is triest dat online asociaal gedrag normaal is geworden. Deel uw ervaring op 0800 1101. Nederlanders vinden online pesten, dreigen en haten een groot probleem. Dat we zulke lelijke dingen naar elkaar sturen en dat gewoon zijn gaan vinden. En het netwerk Mediawijsheid lanceert de campagne hashtag hier niet. Je laat al jaren zien dat je volledig de weg kwijt bent. Kogel ruimt sneller op. Het internet moet weer een leuke plek worden. Ik kan een leuke video maken en ik post het bijvoorbeeld op TikTok. Ik vind het zelf stiekem eigenlijk ook best grappig om een negatieve comment van iemand te lezen. Dan noemen ze me bijvoorbeeld van je bent te groot voor de camera. Ja, dat menselijke gewoon helemaal verloren gaat. De stelling is: het is triest dat online asociaal gedrag normaal is geworden vanochtend. Onze spraakmaker is journalist Joep Domen. Goedemorgen, Joep. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ben jij wel eens doelwit van online haat of lelijkheid of bedreiging misschien wel? Nou, ik heb de eer dat er een jaar geleden een apart meldpunt online is gezet over mij. Ja. Door een ex-politicus in Limburg. We hadden toen veel. Dat was overigens het meldpunt joepdomen.nl. Dus voor iedereen die dat even wil opzoeken, doe het niet. Want het heeft geen zin, want al een half jaar is het under construction. Ja. Het is eigenlijk nooit wat geworden. Maar dat soort dingen gebeuren dus. En dat was een apart meldpunt. Ja. Maar dat is natuurlijk iets anders dan. En dat was ook niet anoniem. Dat is iemand die het niet met je eens was. En die denkt, als meer mensen hier last van hebben. Ja. Maar het was al onderdeel van een campagne, hoor. Want ze waren er wel klaar mee met al die kritische berichten in NRC. Maar het ging over die gedeputeerde, toch? Die daar naar een prostituee was gegaan in een dienstauto. En daar was hij het niet mee eens. Ja, hij zei dat hij dat dus niet gedaan had. Dat hij niet die betrokken gedeputeerde was. Ja. Overigens, wij hebben nooit de naam genoemd, hoor. Maar het had betrekking op een boek dat ik samen met Paul van der Steen geschreven heb. Over eigenlijk de kwesties in Limburg en waarom dat het daar maar telkens fout gaat. Ja. Maar dat was dus een apart meldpunt. En dat was niet anoniem. En dat was ook ja, daar werden ook vreselijke dingen gezegd. En, nou ja. En daarna heb ik nog een kwestie gehad met een voormalige minister, staatssecretaris Knops, die naar de rechter stapte en in de rechtszaal allerlei vreselijke dingen zei over mij. Ja, maar dat is, dat is allemaal wat anders dan dat je anoniem... Dat is bijna dit is bijna professioneel, zeg maar. Professioneel, ja. Maar dat, kijk, waar we dit hier natuurlijk vooral die stelling over hebben, is dat je en dat is vaak anoniem, je gal spuwt, mensen bedreigt. En dat is een ander genre. Ja, ja. Anonimiteit, hè, die maakt het makkelijker. Die natuurlijk. Maakt het heel makkelijk. Ja. Ja, zouden we daar misschien mee op moeten houden dan? Ja, dat als je het zo zou zeggen, in Nederlandse verhoudingen ik zou het fantastisch vinden. Ik doe het ook, ik zit op Twitter en als dan mensen dingen zeggen die vreselijk zijn, dan denk ik ook van ja, blokje. En dat is vaak anoniem. Ja. Maar dan kijkend naar andere regimes in de wereld waar dankzij de anonimiteit wel dingen gezegd kunnen worden, is dat dus een... Je kunt niet generaal in zijn algemeen zeggen van, nou, dat mag niet meer anoniem. Nee, in Rusland maar is dat een heel ander verhaal. Het zou in Nederlandse context wel heel fijn zijn om er gewoon een naam bij te hebben. Bart Wijnands is alvast hier voor het Mediaforum, de hoofdredacteur van Vrij Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Vervent, wat zeg je eigenlijk? Twitteraar, X'er tegenwoordig? Ik zeg Twitter. Ik heb zelfs het logootje van Twitter nog op mijn home. Ik ook. Je hecht aan traditie. Dus als ik daarop tik, dan schakelt hij door naar X. Okay. Dus ik ben heel nostalgisch daarin. Ja, ook wel het riool genoemd, hè? Kijk jij er nog van op? Nee. We hebben een jaar of 4 geleden een campagne gedraaid met Vrij Nederland. Ja. En dat ging over stem van de redelijkheid. Lees minder, maar beter. Diepgang, achtergronden. En toen hadden we als campagne eigenlijk een reeks tweets die we hadden verzameld over belangrijke onderwerpen in Nederland. En die lieten we voorlezen door acteurs. Ja. En het waren allemaal tweets die we gewoon online hadden gevonden. Ja, boze en dat tweets, dat escaleerde tot hele heftige dingen. En dus ik ben dat eigenlijk wel gewend. Ja, het is niet. Het was een reeks van uitspraken waarvan je echt koude rillingen kreeg. En dat was toen al. Ja. Dus wat dat betreft. Je zegt iets belangrijks, namelijk. Ik ben eraan gewend geraakt. En dat is eigenlijk waar het nu over gaat. Ja. Want we zijn het dus ook op een bepaalde manier normaal zijn gaan vinden. Wat ook wel misschien wel zorgwekkend is. In ieder geval wil ik dat even gaan voorleggen. Ook aan de mensen die bellen. Bijvoorbeeld Imre Katijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u belde ons vanochtend. Toen ik vanochtend die oproep deed. En ik vroeg, heeft u wel eens iets gepost waarvan u dan misschien al vrij snel spijt kreeg ook. Of dat u dacht, dit was wel wat heftig. U bent zelf een keer over de scheef gegaan, toch? Tegen wie? Ja, tegen Michael van Praag, destijds de voorzitter van de KNVB. Ja. En natuurlijk van Ajax. Ja, ja klopt. Ja, het was een bekerwedstrijd geweest tegen Utrecht of zo. Die was gestaakt, omdat er toen een supporter op het veld kwam. De keeper die sloeg die supporter, die kreeg rood. Nou ja, goed, de wedstrijd werd gestaakt. Ja. En een paar weken later kwam de uitspraak dat die wedstrijd moest overgespeeld worden. En Ajax stond 1-0 voor. En ik als Ajax-fan in mijn emotie noemde meneer Van Praag en zijn bestuur in nogal stevige woorden, zeg maar, dat het incompetent vond. Ja, ja. Stevige woorden die we hier misschien beter maar niet kunnen herhalen. Ik heb niet met ziektes of zo gescholden. Maar goed, ik had het wel een beetje aangezet. Maar het ging er meer. Hij reageerde direct. Ook met mijn voornaam. Hij had mijn bio gezien. Dus hij zegt, goh, meneer kapitein, spreekt u ook zo tegen uw dochter en tegen uw korfbalteam? En als u op deze toon, dan ga ik absoluut niet met u in discussie. Nee, wat hij al wel deed op dat moment eigenlijk. Nou ja, nee, hij zei van, ik ga u verder niet lastigvallen. En toen schreef ik hem zou ik u een DM mogen sturen? Want ik had eigenlijk direct spijt. En dat mocht. Hij stuurde mij een DM. Ik schreef mijn excuses. Ik werd te snel gereageerd. En toen heeft hij me zijn telefoonnummer gegeven. En toen hebben we, ik denk wel 20 minuten zitten praten aan de telefoon. Ja. Dat was eigenlijk een hele goede les. Maar doordat hij zo direct reageerde, voelde ik gelijk van wow. Ja. En even nog, hè, dat u dat deed, ging dat echt, zeg maar, in een opwelling? Of had u wel degelijk even nagedacht voordat u die post plaatste? Nee, dat gaat te snel. Je leest dat je zit met je duim. Het was op Twitter, je leest met je duim. Je ziet de uitspraak, wedstrijd Utrecht-Ajax wordt overgespeeld. Ja. En direct antwoorden, @ Michael van Praag, wat zijn jullie toch een piep-piep consequent bestuur en jullie snappen er niks van. Ja. Terwijl hij natuurlijk ook gewoon Ajax-man is. Ja. Maar de manier waarop hij reageerde. En toen hebben we echt 20 minuten aan de telefoon gezeten over van alles en nog wat uiteindelijk. Mm-hmm. Maar dat was wel een goede les. Ja, en waarin eigenlijk? Een les waarin? Want je kunt ook van tevoren bedenken, dat moet je niet doen. En denk even na. Nee, ja, tuurlijk. Nee, maar ja, goed, we doen allemaal wel eens iets in een opwelling. En, zeker. Je kan beter spijt hebben van dingen die je wel hebt gedaan dan spijt van dingen die je niet hebt gedaan. Wacht even. Moet ik even over nadenken. Geloof ik. Ja, ja. Ik vond het heel mooi hoe hij reageerde en mijn excuses direct accepteerde. En want het was niet eens een uitspraak van het bestuur natuurlijk, want het is gewoon een onafhankelijke terugcommissie die dat besluit. Ja. Dus weet je, het is gewoon, je zegt het soms te snel, maar sindsdien ben ik op media, sociale media wel veel voorzichtiger. Ja, en dus de les is niet te snel reageren. En als je dan reageert, doe dat een beetje, hoe zeg je dat, beschaafd zoiets? Ja, precies dat. Maar ja, dat is natuurlijk in het hele leven wordt dat wel wat lastiger bij een heleboel mensen. Ja, precies. Dat is waar het over gaat, hè, eigenlijk. Ja, helaas. Maar kijk, echt mensen bedreigen en dat soort dingen. Nou goed, daar zou ik niet eens over nadenken. Nee. Dat komt niet in u op, ook niet in een opdracht. Nee, dat zou niet in me opkomen, nee, zeker niet. Nou, fijn dat het zo is afgelopen, meneer Kaptein, en dat u uw lesje heeft geleerd. Ja, hartstikke goed. En ik wens je nog een fijne dag en heel veel succes met Ajax, want dat valt niet mee op dit moment. En ook de emoties een beetje binnenboord houden. Dat is ook best lastig. We gaan door dalen en over bergen, dus het komt allemaal wel weer voor. Vast wel, meneer Kaptein. Hartelijk dank. U wel, bedankt. Auke Kempkes, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U stuurde een reactie in de Radio 1-app, keurige reactie. Ja. Vanuit Zwitserland, hè, belt u, want daar woont u. Ja, precies. Ja. Staat dat te boek als een vrij keurig, beschaafd volkje, die Zwitsers. Wat minder asociaal, beleefd. Klopt dat of niet? Of is het daar ook een issue? Nou, ik ben al sinds 2018 niet meer op de zogenaamde social media. Maar ik vind wel, eerlijk gezegd, dat ik merk wel, hier is men beleefd. Beleefdheid wordt heel erg gewaardeerd. En ik heb wel het gevoel, Zwitserland gaat mee in alle trends, maar loopt in alle trends een jaar of 10 tot 20 achter, denk ik. Mm. Ja, oké, dus het kan nog komen. Het kan nog komen. Je ziet hier ook echt wel ontwikkelingen dat het verhardt en zo. Maar ik luister heel veel Radio 1 en ben daardoor dus ook wel op de hoogte van hoe het in Nederland loopt. Ja. En ik moet zeggen, ik word soms wel heel triest van hoe er meteen gescholden en gevloekt en bedreigd wordt en zo. Dus. Want u zegt, ik ben in 2018 eigenlijk al gestopt, hè, met sociale media. Maar u zit nog wel op dating-apps, begreep ik. Hoe zit dat? En speelt het daar ook? Ja, zeker. Ik zie daar zeker een parallel. Het punt is, je begint op zulke media altijd met puur schriftelijke communicatie. En voor mij, daar mist de mimiek, de intonatie, de timing. Waardoor dus ook iets wat grappig bedoeld is of vrolijk bedoeld is, maar een beetje kort geformuleerd, mm-hmm, in telegramstijl of zo. Ja. Dat kan heel verkeerd overkomen. Iedereen zit met zijn eigen bagage achter dat apparaatje. Ja. En de een is heel vrolijk en blij over een nieuw contact op zo'n app. En de ander komt boos en gefrustreerd, zeg maar, terug van zijn werk of zo. En heeft een heel dunne huid. Ja. En je merkt dat sommige mensen gewoon extreem reageren op iets wat helemaal niet extreem bedoeld is. Ik kan een voorbeeld geven. Ik vind bijvoorbeeld in mijn profiel heel vervelend om bijvoorbeeld nieuwe contacten uit te sluiten. Natuurlijk, iedereen heeft zijn persoonlijke voorkeuren, maar ik bekijk in een 1-op-1 chat wel of het nou past of niet. Ja. Maar op een van mijn apps, ik wil bijvoorbeeld geen leeftijdsgrens aangeven. Ik wil niemand bijvoorbeeld uitsluiten van nieuw contact. Mm-hmm. Maar op een van die apps heb je alleen de mogelijkheid om dat te doen door te zeggen, de minimumleeftijd waar ik naar zoek is dit en de maximum is dat. Nou, ja, in mijn profiel staat dus tussen de 18 en de 99. En voor de context, ik ben nu 53. Ja, oké. En het komt met enige regelmaat voor dat een nieuwe bezoeker op mijn profiel als eerste iets stuurt in de zin van vuile pedofiel en rot op en zo. Oh, ja. En kennelijk op basis van de door mij aangegeven minimumleeftijd en het verschil met mijn leeftijd. Oeh, ja. Ja, ja. Ja, dat is wel heel erg kort door de bocht. Hè? Die conclusie is dan wel heel snel getrokken. En vroeger ging ik daar dan op. Dus context, hè? Daar gaat het eigenlijk over, toch? Absoluut. Dat eigenlijk en te weinig context en geduld. Ja. Begrip hebben voor degene aan de andere kant van het schermpje dat die uit een hele andere situatie komt en dat het inderdaad op den duur misschien helemaal niet klikt of zo. Ja. Maar daar, ik vind dat daar gewoon geen ruimte voor gegeven wordt. Het wordt heel snel geoordeeld. Veroordeeld. Ja, het luistert heel erg nauw en ook hoe je dingen formuleert en dat je daar bewust van bent hoe het over kan komen bij een ander. Dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk, juist omdat je zo kort formuleert. Auke Kempkes vanuit Zwitserland, hartelijk dank. Thijs Launsbach, goedemorgen, psycholoog. Net terug van het hardlopen. Hoe kan het dat mensen toch zo snel over de scheef gaan op social media? Waarom is dat? Wat is dat voor behoefte? Nou, dat is denk ik niet zo heel gek. Een van de dingen die speelt is dat als je een gesprek hebt face-to-face, zeg maar, dan zie je de ander als mens. Ja. En dan ben je ook geneigd om je toon een beetje aan te passen. Maar als je van die ander alleen een avatar ziet, een plaatje ziet en een schermnaam, dan heb je veel minder de neiging om die ander te zien als mens en dus ook je toon te temperen. Ja. Dat is er denk ik eentje. Dus we hebben de neiging om te ontmenselijken online. Een tweede is dat hoe meer je het gevoel hebt dat je onder druk staat, hoe meer je ook de neiging hebt om fel uit de hoek te komen. En als je één ding wel kan zeggen over social media, zeker laten zeggen bijvoorbeeld iets als Twitter of X, dan is het dat als je daar iets verkondigt, dat je de hele tijd het gevoel hebt dat je onder druk staat. Want je wordt van alle kanten belaagd. Dus je hebt ook wat minder de neiging om genuanceerd en nadenkend te zijn. Ja, ja. Maar het is denk ik ook wel, dit gaat natuurlijk over wat doet dat met ons mens? Wat doen wij daar? Maar ik denk dat het ook wel goed is om te snappen dat het ook een functie is van de technologie die we gebruiken. Die is in zekere zin ook gemaakt om ons heel boos te maken. Laten we zeggen, sociale media als X of als Instagram, die verdienen hun geld met zoveel mogelijk ons daar aanwezig houden. Ja. En ze hebben op een gegeven moment uitgevonden dat een van de beste manieren om dat te doen is als je mensen emotioneel maakt. Ja. Dus boosheid is een manier om jou op dat platform te houden en laten blijven reageren en meer content te laten maken. Dus jouw boosheid is hun businessmodel. Dat is wel even goed om te weten. Ja, dat is best belangrijk eigenlijk om door te hebben misschien. Als je je meldt via die sociale media. Nou blijkt uit het onderzoek van een netwerk Mediawijsheid dat maar een kwart van de Nederlanders zich uitspreekt als ze asociaal gedrag tegenkomen. Dus daar wat van zegt. Ja. Als we dat nou massaal zouden gaan doen, zou dat wat helpen eigenlijk? Of is gezien het eerder besprokene, is dat eigenlijk vrij kansloos? ik zie dat somber in, vrees ik. Ik denk wel, kijk, het is goed denk ik dat we het debat op een fatsoenlijke manier voeren, op wat voor manier dan ook. Maar ik vrees dat online, op sociale media, het niet per se gaat helpen als je daar fatsoenspolitie gaat spelen. Bovendien, dat is een manier om nog meer escalatie in de hand te werken. Hè? Want mensen worden daar boos van, voelen zich op de vingers getikt. Ja, krijg je dat weer. En het is ook een beetje een verloren strijd. Want aangezien alles dus gaat over snel reageren, flinke emoties oproepen, gaat het ons niet lukken om daar, laten we zeggen, onze toon te matigen. Het kan wel, maar dan moet dat vanuit de platforms zelf komen. Dan moeten die een manier bedenken om mensen meer te laten nadenken over wat ze zeggen. Ja. Dus dat zomaar roepen, dat gaat, vrees ik, niet echt lukken online. Nee, misschien is het een idee als we wat meer naar de psycholoog gaan voordat we reageren op. Of wat meer nadenken. Ja, of allebei. Ja. Precies. Thijs Launsbach, hartelijk dank. Denise Bontje, goedemorgen. Goedemorgen. U bent expert in mediaopvoeding. Straks in de Week van de Mediawijsheid geef jij ook nog een webinar aan ouders, niet onbelangrijk in dit verhaal, over hoe je je kinderen kan wapenen tegen asociaal gedrag. Merk jij dat we online dat asociale gedrag ook steeds normaler zijn gaan vinden? Want dat is eigenlijk waar we nu zitten. Hè? Ik bedoel, dat er veel lelijkheid en narigheid is, dat weten we wel. Maar we zijn er blijkbaar ook een beetje immuun voor geworden of aan het worden. Ja, enerzijds geven kinderen zelf ook aan van, oh ja, als ik iets plaats, ja dan krijg ik normaal wel gewoon vervelende reacties. Ja, dat hoort er eigenlijk wel bij. Ja. Dat vind ik zelf, zeker in extreme gevallen, hè, waarbij iemand zegt, ja, ik plaats regelmatig dingen op Instagram. Dat doe ik ook in overleg met mijn ouders. Maar het is heel normaal dat ik gewoon reacties krijg als ze, piep, piep, piep, zullen we maar zeggen. Ik ga ze hier niet eens noemen. Maar dat een kind zich dat al heel normaal vindt, vind ik enorm triest. Ja. Normaal. Dat raakt mij zelfs als ouder. Het kind in kwestie ziet het wel als vervelend, maar heeft er verder niet zo'n last van. En dat is pas gekkig. Nou, last van. Die persoon zegt ook zelf van ja, het is iets wat ik heel veel met mijn ouders gewoon bespreek. Want het is niet leuk. Ja. En af en toe vraag ik me ook af, waarom doe ik dit eigenlijk? Want mensen vinden mij dus blijkbaar niet leuk. Terwijl er echt een talent heeft in bepaalde zaken. En dingen gewoon wil laten zien. En zijn liefde voor een bepaald vak gewoon heel graag wil laten zien. Ja. Dus dat is heel erg jammer. En ik denk dat het kinderen dus juist ook een beetje gaat beperken. Maar, ja, precies. Nou gaat u ook komende week ouders bijpraten. Wat zijn dat voor gesprekken? Moet ik me daarbij voorstellen dat je tegen ouders zegt, heb het er met je kind over hoe iets kan overkomen bij een ander? Dat soort gesprekken? Ja, wat de impact kan zijn van dingen die je post? Ja, nou wat we vooral met ouders bespreken is dat ze überhaupt weten dat het belangrijk is om dus betrokken te blijven bij het gedrag van hun kinderen online. Zeker, we hebben het over kinderen onder de 12 jaar. Zij zijn officieel, mogen zij nog niet eens gebruik maken van sociale media platformen, zoals TikTok en Instagram, et cetera. Ja. Ze zijn er wel actief op, uiteraard. En er zijn ook in WhatsApp groepen gebeurt ook van alles. Kinderen zijn zich niet bewust van wat een opmerking kan doen met een ander. Nee, ze zien de consequenties dus niet, hè? Ze zien de consequenties niet. En het is belangrijk ook voor ouders om dat eigenlijk te weten. Ouders schieten vaak pas een beetje in de stress op het moment dat er iets gebeurt. Ja. En dan reageren zij ook weer vanuit die emotie. Ja, maar waarom heb je dat ook geplaatst? Dus ze geven eigenlijk meteen hun eigen kind, het slachtoffer, ook meteen een sneer van ja, wat doe jij nou? Ja. Ik denk dat we, wat dat betreft, is het even heel duidelijk dat we ouders bewust willen maken dat kinderen zich moeten gaan gedragen online. Zonder overigens dat vingertje te gebruiken. Maar dat we juist kinderen moeten begeleiden. En hoe doe je dat dan? Ja, ja. Dus we zeggen eigenlijk tijdens deze week, als organisatie zijnde, roepen we ouders, verzorgers, grootouders, maar ook professionals, zoals leerkrachten, pedagogische medewerkers op. Hier niet. Zorg ervoor dat dit stopt. En zorg in ieder geval voor dat kinderen vooral nadenken voordat ze een reactie plaatsen of voordat ze een bepaalde foto delen of een bepaalde meme delen. Want ze moeten zich wat bewuster worden van oké, maar wat is de consequentie van dat ik iets plaats? Ja, de consequentie inderdaad. In ieder geval dat bewustzijn, dat moet er komen. Over bewustzijn gesproken, er komen via de Radio 1-app ook allerlei hele gezellige, leuke reacties binnen. Bijvoorbeeld deze. Loop jij ook bij de psychiater, psycholoog, de Zwart? Het antwoord is nee trouwens, maar wat moet ik daarmee met zo'n reactie? Wat is een verstandige manier om daarmee om te gaan? In dit geval zou ik het vooral negeren. Ja. Bij deze niet gedaan. Ja, nee. Maar het is, ik denk wat Thijs Lansbach net ook zegt, van het is, we moeten niet de moraalridder online gaan zijn. Ik denk dat je daarmee alleen maar nog meer reacties afroept. Ik denk in dit geval dat het advies wat wij vooral aan kinderen meegeven, negeren. En in ergere gevallen blokkeren vooral. Ja. En erover praten. En in dit geval zeggen wij bijvoorbeeld, als iets in WhatsApp-groepen gebeurt, zorg ervoor dat je er iemand bijhaalt die de kinderen wel kent, maar die met net iets meer afstand, dus net iets met minder emotie, zeg maar, met de kinderen over het onderwerp kan gaan praten. Dus we trekken het dan iets verder van de situatie zelf af. Precies. En ik denk dat dat ervoor zorgt dat kinderen net iets meer bewuster worden. Ja, veel succes komende week. Denise Bontje, mediatrainer. Ja. Lotje Beek, die werkt bij Bits of Freedom. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want dat is een ding wat veel mensen niet doen en geen zin in hebben of denken, nou, dat maakt toch niet uit, elkaar corrigeren. Zou dat werken of niet? Of juist averechts een effect hebben? Nou, ik denk dat we wat minder de verantwoordelijkheid moeten zoeken bij de individuele internetgebruiker zelf. Ik denk dat een heel groot deel van het probleem eigenlijk in een soort van het mechanisme van die sociale media zit. Want daar drijven soort lelijke dingen en polariserende dingen juist heel erg naar boven. Ja, dat is het verdienmodel, hoorde ik net uit sociaal gedrag. Ja, dat is wat het in gang houdt, zeg maar eigenlijk. Wat gebeurt er eigenlijk nadat iemand een melding maakt van asociaal gedrag of iets lelijks? Nou ja, asociaal gedrag op zich is natuurlijk helemaal niet strafbaar. Nee. Een platform hoeft dat niet te verwijderen omdat het illegaal is. Maar het kan dat er in het beleid staat, we bepaalde woorden staan we niet toe. Als je dan een melding maakt, dan is er natuurlijk een kans dat het platform dat verwijdert. Ja. Ja. Nou is vaak bij dit soort discussies de conclusie, we moeten eigenlijk gewoon van deze platforms af. Want het is, het brengt iets op gang bij mensen dat we eigenlijk niet willen. Maar wel gebeurt altijd weer. Maar als je heel eerlijk bent, weten we ook meteen, dat gaat niet gebeuren. Ja, ik denk, we hoeven niet per se van platformen af. Want ik denk dat die ook heel veel moois op de wereld brengen. Heel veel mensen samenbrengen. Maar ik denk dat de huidige mechanismen gewoon te giftig zijn om mee door te gaan. Dus hoe het eigenlijk werkt, veel social media verdienen geld aan reclames tonen. Mm-hmm. En hoe langer jij dus op een platform blijft, hoe meer reclames ze je kunnen tonen, hoe meer ze aan je verdienen. Ja. En daarom proberen ze je zo lang mogelijk op dat platform te houden. Wat voor content houd je zo lang mogelijk op dat platform? Heftige content, extreme content, triggering dingen. En daarom kan het dat asociaal gedrag een soort van disproportioneel lijkt boven te drijven op die platformen. Dus ik denk dat we vooral van dat verdienmodel af moeten en dat de wereld dan al een stuk socialer is. Ja, ja, het verdienmodel, maar dan heb je het meteen over de reden dat het bestaat überhaupt, toch? Dus ja, dat houdt het toch gewoon op eigenlijk? Nou ja, je kan natuurlijk overwegen om een ander verdienmodel te gebruiken. Ja. Dus ik denk dat er heel veel opties nog steeds mogelijk zijn. Ja. Is het eigenlijk zo dat de big tech, om dat maar eens even zo te noemen, de grenzen van het debat hierover ook eigenlijk bepaalt? Ja, op dit moment wel. Dus alles wat illegaal is, dat wordt natuurlijk gewoon bepaald door overheden. En dat moet Big Tech ook uiteindelijk verwijderen van hun platform. Mm-hmm. Maar alles wat niet illegaal is, maar misschien wel lelijk, zoals desinformatie of dus pesterijen, daar bepalen de Big Tech eigenlijk wat er mag blijven staan en wat er niet mag blijven staan. En dat is best gek, want dat zijn hele grote bedrijven die vooral heel commercieel zijn. En het is best raar dat zij daardoor inderdaad die grenzen bepalen. Ja, ja, dat is natuurlijk een discussie die al enige langere tijd loopt ook inderdaad. Internationale regelgeving zat ik nog even die kant op te denken. Is dat wat? Of is het eigenlijk gewoon een soort van ding waarvan we moeten zeggen, ja, het is er. Wees er alert op, maar meer kun je eigenlijk niet doen. Ja, dus ik denk niet dat het werkt als overheden of internationale overheden gaan zeggen, we willen deze pestwoorden willen we niet meer toestaan. Maar ik denk wel dat het werkt als je meer concurrentie eigenlijk toestaat, waardoor er meer platformen zijn met allemaal verschillende regels. De ene is heel streng op pesten, de ander niet. Dat is wel een maatregel van de lange adem, maar het is wel iets waar we ons best voor doen. Precies, en dan kan je in ieder geval zelf de keuze maken in welk klimaat je wil communiceren met andere mensen. Lotje Precies. Beek van Bits of Freedom, hartelijk dank. Tot zover deze stand.nl hier op NPO Radio 1. Discussie gaat uiteraard verder in onze spraakmakers community. Wouter Kalder die zegt, ik ben het oneens met de stelling. Het is gewoon een afspiegeling van de normvervaging in de maatschappelijke omgangsvormen. En Simon van der Pol die irriteert zich. Die zegt, als ik dit soort dingen lees, veracht ik mijn land eerlijk gezegd. En ik kijk wel wat anders naar mijn landgenoten de laatste tijd. U kunt meepraten via spraakmakerscommunity.nl. Ster. Abortus een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Heb je vandaag weer zo'n saaie meeting? Dat kan toch anders? Hier, tik hem aan. Het interactieve touchscreen van C-Touch. Zo wordt elke vergadering weer efficiënt en leuk. Geef jouw meetings een energy boost met C-Touch. Meer weten? C-Touch.nl. C-Touch, the power to engage. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Geef je meetings een boost met touchscreens van C-Touch. Ontdek meer op c-touch.nl. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Nu bij Beter Horen, de Ampli Energy PO. Gekozen product van het jaar 2023. Tijdelijk met extra voordeel. Vrijblijvend uitproberen? Maak dit jaar nog een afspraak. Kijk voor de werkwijze, actievoorwaarden en vergoedingen op beterhoren.nl. Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Het Lilianenfonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianenfonds.nl. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianenfonds.nl. Supersnel declareren, meteen zien waar je een behandeling kunt krijgen en waar je het snelst geholpen wordt. VGZ heeft de best gewaardeerde zorgverzekerings-app van Nederland. Superhandig! Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. De gemoederen lopen hoog op over de cartoon van Jos Collignon in de Volkskrant. Maar wordt die tekening wel goed begrepen? Dat gaan we zo meteen bespreken in het Mediaforum. Nu eerst het NOS Journaal. Met Marnix Ampersen. De Turkse president Erdogan wil meer hulp voor mensen in Gaza. Hij heeft met de Amerikaanse buitenlandminister Blinken gesproken over de verhoging van het aantal dagelijkse hulpvrachtwagens voor Gaza tot minstens 500. Turkije wil samen met andere landen ambulances, voedsel, water en medicijnen aan Gaza leveren, zei Erdogan. Daarnaast heeft Turkije voorbereidingen getroffen om gewonde en chronisch zieke Palestijnen naar Turkse ziekenhuizen te brengen. Israël houdt vanaf vandaag gevechtspauzes in het noorden van de Gazastrook. Het gaat dan om een paar uur en steeds op een andere plek. Hoewel premier Netanyahu het volgens verslaggever Lennart Scholz geen gevechtspauzes noemt. Maar het lijkt er dus wel op dat er inderdaad pauzes of veilige passages van een aantal uur zullen komen op verschillende plekken in de Gazastrook, zodat burgers weg kunnen. En dan zal er op andere plekken ook wel gewoon doorgevochten worden. Waar en wanneer de pauzes precies zijn, wordt niet van tevoren bekendgemaakt om te voorkomen dat Hamas ervan profiteert. In Zutphen is gisteravond een binnenvaartschip tegen een spoorbrug gevaren. Bij de klap werd de stuurhut van de boot afgeslagen. Het ongeluk gebeurde rond 10 uur bij de Oude IJsselbrug. Een van de opvarenden raakte gewond. In Mexico zijn 123 migranten bevrijd uit een afgesloten aanhanger van een vrachtwagen. Voorbijgangers sloegen alarm nadat ze hulpgeroep hadden gehoord. De migranten waren waarschijnlijk op weg naar de Verenigde Staten. De groei van het aantal internationale studenten is gestopt, blijkt uit voorlopige cijfers van de hogescholen en universiteiten. Het terugdringen van het aantal internationale studenten is een belangrijk verkiezingsthema. Vrijwel alle partijen willen extra maatregelen om de instroom te beperken. In Letland is een oud-minister veroordeeld voor spionage voor Rusland. De voormalig minister van Binnenlandse Zaken kreeg 8,5 jaar cel opgelegd, ook voor fraude en verboden wapenbezit. Volgens de rechtbank verzamelde hij geheime informatie in opdracht van de Russische geheime diensten. De minister werd 2 jaar geleden opgepakt voor de Russische inval in Oekraïne. De aanklager zegt dat de Letse minister het deed om ideologische redenen en niet voor het geld. Schaatser Jutta Leerdam heeft bij de wereldbeker in Japan voor de 18e keer op rij de 1000 meter gewonnen. Die winst zat er dus aan te komen, zegt verslaggever Sebastian Timmerman. Ja, zoals te doen gebruikelijk, hè, inderdaad. Ja, zij wint sinds de Olympische Spelen eigenlijk de 1000 meter altijd. Dit was haar 18e overwinning op de kilometer op een rij. Dat is ontzettend knap. 1.14.57 is geen baanrecord trouwens in Obihiro. En de concurrentie zat daar wel dicht op de huid. Mio Takagi is de Olympisch kampioene. Die eindigt als tweede, maar op 1100ste van Leerdam. En Amerikaanse Kimmy Gutt, die eerder vandaag de 500 meter op haar naam schreef, wordt op de 1000 meter derde op 1800ste van Leerdam. Dus ze kan niet op haar lauren rusten. Femke Kok werd 4e. Zij had eerder vanochtend brons gepakt op de 500 meter. De andere Nederlanders kwamen in Japan niet bij het podium in de buurt. Het weer, het is een regenachtige dag. Vanmiddag lokaal wat onweer. Tussen de buien door kan de zon tevoorschijn komen. Het wordt ongeveer 10 graden. Morgen ook buien, maar het is vaker droog dan vandaag. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School for Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Even trek. Even sparren. Nu bij Spar gevulde koeken net uit de oven. Abortus een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Nooit meer koude voeten en nog voor de winter geld besparen? Isoleer je vloer met PIF-isolatie. Laat het installeren door een PIF-pro en krijg subsidie. Kijk op zogepift.nl. Nu volgt een programma in de zendtijd voor politieke partijen. De wereld staat in de fik. Gelukkig kunnen we het nog blussen. Keer het tij voor mens, dier, natuur en milieu. Keer het tij en kies 22 november Partij voor de Dieren. Dit was een programma in de zendtijd voor politieke partijen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Opnieuw een tekening van Volkskrant-cartoonist Jos Collignon die veel woede en verdriet veroorzaakt. Hoe ver reikt de vrijheid van cartoonisten? En wordt Collignon wel goed begrepen? We halen zo meteen hoofdredacteur van de Volkskrant Pieter Klok er even bij. Dat doen we in dit mediaforum met Wart Wijndels, hoofdredacteur van Vrij Nederland, en Sylvia Kools, hoofdredacteur van de Stentor, net binnen. Goedemorgen, Sylvia. Goedemorgen. En spraakmaker is NRC-journalist Joep Domen. Maar uiteraard kijken we eerst even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Sylvia, we gaan eerst naar jouw mediamoment. Jij wilde het hebben over een initiatief van onder andere het Dagblad van het Noorden. Nou ja, en de Limburger en van afgelopen jaar mijn collega's van de Gelderlander. Ja. Om inderdaad eigenlijk minima een gratis krant te verstrekken. En dan gaat het voornamelijk echt om regionale journalistiek. Om die eigenlijk voor iedereen beschikbaar te maken. Mm-hmm. En ik vind het super interessant. En als ik dan kijk naar de resultaten die eruit komen. Je zou denken, dit moet eigenlijk gewoon landelijk uitgerold worden. Want je merkt dat mensen beter geïnformeerd zijn. Meer op de hoogte van wat er gebeurt in hun omgeving. Ja, ja. Hoe merk je dat dan? Doordat je ze spreekt? Het wordt allemaal getoetst. Hè. Bij de Limburg gaan ze dus ook universiteiten haken aan en onderzoeken dan ook, wat doet dit voor mensen? Bij de Gelderlander is dat ook gedaan. En dan zie je dus dat mensen zeggen, we zijn minder afhankelijk van sociale media. Dus we zijn beter geïnformeerd. Ja. Durven zich ook meer uit te spreken. Dus sociaal durven ze discussies aan te gaan over onderwerpen. Ja. En gaat het om af en toe een krant geven of een abonnement? Echt. Bij de Gelderlanden was het een abonnement van een jaar. En dat is bij de Limburger wel eens dit ook een project. 3000 jongeren die dan een bepaalde tijd toegang krijgen tot de krant. Om inderdaad te kijken van, hey, wat doet dat voor mensen? Maar ook het lezen bevorderen, de nageletterdheid misschien wel tegengaan. Mooi initiatief. Vraag zo, hoe bereik je die groepen dan? Want er staat niet op hun voorhoofd. Ik kan in principe geen abonnement betalen. Nee, dat klopt. Maar je hebt natuurlijk heel veel initiatieven om mensen te helpen die het niet breed hebben. Dat gaat van witgoed die je kunt via de gemeente kunt aanschaffen. Voedselbanken. Bij de Gelderlander werd het onder meer gedaan bij de voedselbank, waar dan de hoofdredacteur ook naartoe ging. Om gewoon met mensen in gesprek te zijn. En hebben mensen behoefte en belangstelling daarvoor. Ja, precies. Ja. Wart Wijndels, goed initiatief dit? Ja. Ja? Ja. Ja, zeg maar nee. Nee. Dat kan bijna niet, toch? Nee, ja, ik denk dat het is zo waardevol als je inderdaad de regiojournalistiek dichterbij haalt. En dat mensen ook veel meer op de hoogte kunnen zijn wat er leeft in hun omgeving. Ja. Ja. Dus je zou denken, het moet eigenlijk het hele land gebeuren. Ja. Doen jullie het zelf eigenlijk bij de Stentor ook of niet? Nee. Nee. Oh, ja, waarom niet? Nee, dit uiteindelijk bepaalt de uitgever. Hè? Dus ik weet wel dat inderdaad Joris Gerrits van de Gelderlander nu wel het voorstel heeft gedaan. Ook van, hey, kunnen we dit niet veel breder uitrollen? Dat dit echt een landelijk project kan zijn. En ja, eigenlijk iets wat blijvend moet gebeuren. Ja, een goed geïnformeerde bevolking, daar is denk ik niemand op tegen, Joep Domen. En is dit alleen wat voor regionale titels? Of zou het NRC dit ook kunnen doen? Ik zou het niet weten. Ik denk wel dat het goed is om eerst deze pilot eens even af te wachten. In Limburg is die, anders dan in Gelderland, was vrij kleine schaal. Maar hier is het vrij groot. Ja. In een hele deel van Heerlen, waar ik overigens zelf ook woon, Heerlen Noord, problemen, deel van de stad. Heel veel armoede, sociale, economische ellende. 3000 gezinnen die via hun kinderen 120 klassen zijn erbij betrokken, een heel project. Ik denk dat we dat zouden moeten afwachten om te zien of het inderdaad effect heeft. Nou, dat heeft juist als ik het goed begrijp, toch? Sorry? Of het de juiste vorm heeft misschien. En of het de juiste vorm heeft. Het heeft een bepaald doel, maar is dit de juiste vorm? Ja, voordat we het landelijk uitrollen zou ik dit project, waar twee universiteiten aan meewerken, en ook controleren of het die effecten heeft, zou ik afwachten. En verder, ja, ik denk, ik ben een krantenman. Dus hoe meer kranten er verspreid worden, hoe beter. Goed. Ja. Landelijk uitrollen, we gaan het zien. In de nabije toekomst wellicht. Gaan we naar jouw mediamoment, Wart. In Villa Media wordt teruggeblikt op hoe de journalistiek met de coronacrisis is omgegaan. En dit keer komen jouw collega-hoofdredacteuren aan het woord. Wat viel je op aan dat verhaal? Het is een enorm, enorm lang artikel. Oh ja, ik ben wel wat gewend bij Vrij Nederland. Een long read. Ja, dat was denk ik 2000 woorden, hoor, Carlo. Dat viel wel mee. Maar goed, wij werden wel inderdaad een hele rits hoofdredacteur gesproken. Mm-hmm. En het was wel leuk als het was. Job de Vriese heeft dat gedaan. En Job de Vriese heeft zelf voor Nieuwsuur en voor De Groene ontzettend actief. En ook trouwens wel één of twee keer voor Vrij Nederland heel veel geschreven over de coronacrisis. En was altijd wel, vond ik in die tijd, al een hele scherpe journalist op dat onderwerp. Met veel plezier gelezen. En hij is dus ook teruggegaan en heeft gevraagd van, hoe kijken jullie er nou op terug? Hoe kijk je terug op de keuzes die destijds zijn gemaakt? De accenten die zijn gelegd? Het is een soort van reconstructie van wat er allemaal gebeurd is. Dat vond ik fascinerend, maar niet super interessant. Het meest interessante vond ik de terugblik. En ook de vooruitblik. Wat hebben we er nou van geleerd? Mm-hmm. En hoe gaat het nu verder? En René Moerland die stipte aan dat hij NRC. Tot over een paar weken hoofddirecteur van NRC. En hij in zijn terugblik zei hij, wat ik het interessantste vond, dat hij dat spanningsveld tussen de rechtsstaat en hoe we daar kritisch naar moeten kijken enerzijds, en de volksgezondheid anderzijds zo ingewikkeld heeft gevonden. Ja. En dat in een vergelijkbare toekomst natuurlijk opnieuw lastig wordt. Want en ik herkende dat enorm, omdat ik aan de ene kant zat er altijd al heel snel van, in paniek, we moeten opletten. En ik heb gehamsterd. Mm-hmm. En er was van alles te doen over die volksgezondheid. Ja. Nou, en ook de overheid, de maatregelen dus, die het kabinet had. Ja, en daar zat een soort gulzigheid van, doe maar, sluit maar, avondklok. Ja. En aan de andere kant zat ik inderdaad dan die avondklokdocumenten te uit te schrijven voor de journalisten, dat ze überhaupt nog naar buiten mochten. En dacht ik, waar zijn we eigenlijk mee bezig? En dat spanningsveld vond ik heel interessant om terug te zien. Ja. En wat is dan je kerntaak van de journalistiek? Hè? Dus dat debat over het beleid faciliteren en daarin niet te veel in een hoek schieten en denken van, we gaan het maar eventjes zo zeggen. Daar heeft Pieter, die we straks nog spreken, ook wel spijt van dat hij hier zei, we moeten goed luisteren. Hij zegt ook van, ik ben kritischer geworden op het RIVM. Ja, En dat zijn wel dan, daar kom je bij de lessen. En dat vind ik wel interessant. Er komt nu toch een periode aan waarin we anders naar media gaan kijken. Of eigenlijk naar de rol van media in de maatschappij. Zegt Pieter Klok dan. Waarin we misschien wat meer rekenschap moeten gaan geven. Omdat dat ook een beetje van ons verwacht wordt. Ja. En dat maar wat natuurlijk wel zo is, is je kunt met terugwerkende kracht... Die crisis heeft een aantal fases gekend natuurlijk. Hè. In het begin was er gewoon ook wel paniek. En was zeker paniek. Niet zo raar, ook als journalistiek... om nog even te vertrouwen op de instanties en instituties... die er verstand van, in ieder geval iets van verstand van hebben. Op dat moment, hè, zeg ik. Het is niet erg om erop te vertrouwen. Alleen je moet er niet, denk ik, blind op vertrouwen. Nee, maar daar zit ook ontwikkeling in, als het goed is. Gedurende zo'n crisis. En dat is ook wel degelijk gebeurd. Maar het was eigenlijk al redelijk snel duidelijk... dat er een discrepantie is tussen... of dat er twee werelden zijn. Namelijk de ene wereld van de pandemie die zich aan het voltrekken is... en de andere wereld is hoe je ermee omgaat. Zeker, je kon eigenlijk al heel snel zien dat daar allerlei keuzes in werden gemaakt... waarbij de overheid heel snel afstand nam... van het zelf verantwoordelijkheid nemen. Alles heel snel richting die wetenschap duwde. Ja. En dat, daar kon je eigenlijk al in februari, maart heel kritisch over zijn. Dat gebeurde niet. Ja. Dus Sylvia, Ilse Oppenheer van RTL Nieuws zegt dat ze nu terugkijkend... te veel aandacht hebben besteed aan de twijfel bijvoorbeeld... Hè, over de coronavaccins die er zou zijn. Terwijl toen die vaccins er waren, ging 89% zich vaccineren. Wat hebben we nou eigenlijk aan zo'n les? Ik denk dat, maar het is een beetje het verlengde van wat jij net zei... dat je... We zijn in het begin namelijk gewoon heel erg in de ingeschoten van... hey, wij zitten in die crisis en we zijn echt onderdeel van die crisis. Terwijl daar de controlerende taak misschien even of te lang op zich heeft laten wachten. Dus ik vind heel goed dat zo'n artikel er is. Mm. En dat je dus inderdaad ook terugkijkt daarop. Ja, hebben te veel aan die twijfel gedaan. Ja, maar die twijfel is er ook. En ik denk niet dat je kunt zeggen, die moeten we maar niet melden. Nee. Dus, maar ik denk ook wel heel erg... En wat zijn dan de feiten? Wat weten we? En wat kunnen we weten? En wat weten we nog niet? Dus ik denk dat de journalistiek vooral heel erg open moet zijn over... van hey, dit zijn de feiten, dit weten we zeker. En ook dit is voor ons, we weten de effecten op de lange termijn niet. Nee. Maar proportioneel denk ik toch? In de juiste balans zeker, ook zeker. Je kunt niet alleen maar roepen van niemand wil gevaccineerd worden. Want heel veel mensen wilden dat namelijk heel graag. Ja, precies. Joep, wat is jouw gevoel hierbij, bij deze terugblik of reflectie? Wat jij zei, of Wart, dat die verschillende fases in die hele pandemie waren. In het begin overkwam ons iets wat we bij leven nog nooit hadden meegemaakt. En dat geldt dan ook voor journalisten, dat je daardoor wordt overdonderd. Dat duurt dan een tijdje en dan zie je een ontwikkeling. Bijvoorbeeld bij NRC hebben we heel veel tijd en mensen besteed aan het bijvoorbeeld uiteindelijk reconstrueren van onderzoeksjournalistiek. Van hoe is dat nou gegaan? En niet alleen maar met subsidies naar partijvrienden die daar vervolgens rijk van zijn geworden, maar ook naar hoe is de besluitvorming gegaan? Wie deed wat? En verloop. Dus het heeft een tijd geduurd, maar ik denk dat dit een unicum in ook voor journalisten was. Dat dit was nog nooit gebeurd. Nee. Overigens zie je wel dat emotie en paniek en dat soort zaken journalisten tot iets kunnen bewegen waarvan ze achteraf misschien denken van nou had toch iets anders moeten doen. Je ziet dat in het in de oorlog nu ook Hamas, Israël en de Gaza-strook dat daar ook journalisten nu naar bijvoorbeeld de aanval op dat ziekenhuis... waarbij direct werd gezegd, ja, 500 doden. Ja. NRC heeft dat ook direct gemeld en achteraf gedacht van... verdomme, wacht eens even, emotie, wat zijn de feiten en klopt het wel? Ja. Dus je ziet die lessen die er geleerd worden wel bij journalisten. Ja. Denken jullie, Wart, of jij, dat de journalistiek... dat zelflerend vermogen bij... inderdaad, gaat ontwikkelen ook echt. En dat we dat gaan terugzien dan bij een volgende crisis. Dat is een gewetensvraag, Carlo. Maar ik denk op heel veel punten niet. Omdat we natuurlijk weer een nieuwe, unieke situatie meegemaakt. Ja. Waarin we toch weer een aantal van dezelfde fouten zullen maken. Maar bijvoorbeeld dat we kritischer gaan kijken naar hoe zo'n overheid eigenlijk de eigen verantwoordelijkheid voor het beleid afschuift op de wetenschap. Daar zullen we veel dichter op zitten als er een vergelijkbare casus zich aandient. Ja. En zo zijn er veel meer dingen waar we echt anders op zullen reageren dan 3 jaar geleden. Veel ophef sinds gisteren in de Volkskrant. De nieuwste cartoon van Jos Collignon. Volgens onder meer Lodewijk Asscher en Natasja van Wezel suggereert de cartoonist dat Joden antisemitisme zelf verzinnen. Wart, even voor de luisteraar die dit heeft gemist. Wat is er te zien op die cartoon? Kun jij die even beschrijven zonder dat je gaat interpreteren? Ja, dat is nog een uitdaging, maar dat ga ik doen. Een echtpaar zit op een bank tv te kijken. De man heeft een Palestijnse vlag in de hand. Op tv zie je de aanval van Israël op de Gazastrook, met alle gevolgen. Daarnaast zie je een grote arm met de Israëlische vlag erop. De duim van de hand van die arm heeft een gezichtje en zegt: overal herlevend antisemitisme. Daaronder staat de dikke duim op de lange arm. Ja. Dat is in het kort wat er staat. Dan staat er naast de signatuur van de cartoonist staat. De cartoonist zegt eigenlijk zelf tegen ons: oh jee, sorry, vergeten eerst Hamas te veroordelen. Ja, dat is de tekening. We gaan meteen naar de hoofdredacteur van de Volkskrant aan de lijn, Pieter Klok. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft veel losgemaakt, deze tekening. Zeker. Veel mensen zijn kwaad, geëmotioneerd. Mm. Wat wil deze cartoon zeggen volgens jou? Wij hebben hem de middag daarvoor onder ogen gekregen. En volgens mij, want Wart vergeet één ding te noemen. Er staat ook nog naast die mensen die tv zitten kijken, staat wereldwijde kritiek op Israël. En de doden staan genoemd in Gaza. En, ik heb het samengevat van de gevolgen. Ja. Er staat de wereld protesteert. Twee weken onschuldige bombarderen, 10.000 doden, waaronder 4.000 kinderen. Nu is hij helemaal af, toch? Okay. Ga verder, Pieter. Ja, nee, maar dus wij hebben hem zo geïnterpreteerd als die duim, dat een reactie is op die wereldwijde kritiek. En dat is een punt wat Jos Collignon vaker maakt, dat hij vindt dat er te snel het verwijt van antisemitisme klinkt, terwijl er gewoon sprake is van kritiek op Israël. Dat is een punt dat maakt hij voortdurend. En hij vindt dat het Sidi daar een belangrijke rol in speelt. Hè. Dat is ook die duim. Dus hij heeft nooit bedoeld te zeggen, ik heb het gisteren nog geverifieerd, dat elke antisemitisme een verzinsel is. Dat is natuurlijk ook een onzinnige uitspraak en tekening zijn. Mm-hmm. Dus het gaat puur om kritiek op Israël, die wordt geïnterpreteerd als antisemitisme. En daar vindt hij wat van. En hij vindt het vaak niet terecht dat het antisemitisme wordt genoemd. Hij vindt het vaak een verzinsel. Ja, en dat mag je allemaal vinden. De vrijheid van cartoonisten en columnisten. Maar vindt hij het antisemitisme in Nederland? Hè? Dat is toegenomen, dat is feitelijk zo, met 818% volgens de coördinator. Vindt hij dat een verzinsel? Want die dikke duim die suggereert dat toch wel. Ja, kijk, dat is het vervelende van een cartoon. En zeker een cartoon die dubbelzinnig is. Dat zijn die cartoons van Jos Collignon van nature. Maar kijk, het is echt cruciaal dat die Palestijnse situatie daar op die tekening staat voor ons. En dat er staat wereldwijde kritiek op Israël. Dus die duim is daar echt overduidelijk, wat mij betreft, een reactie op. Dus het gaat niet om dat hij iets zegt over alle antisemitische incidenten, dat verzinsels zijn. Dat kan ook helemaal niet, want we hebben vandaag weer uitgebreid besproken wat er aan de hand is in Parijs en in Amsterdam. Ja. Dus het gaat er puur om dat hij vindt, en dat vindt hij nogmaals, vindt hij al jaren, en dat heeft hij in allerlei verschillende toonaarden laten horen en laten zien, dat er bij kritiek op Israël te snel met het antisemitisme argument wordt gezwaaid. Ja, door wie eigenlijk dan? Door Tzidi, de lange arm, dat is Tzidi. Hij heeft dit beeld al eerder gebruikt, in 2020. Dat is zijn versie van de werkelijkheid. Ja, heb je gezien? Nogmaals, ja. Ja. Nou, in zo'n cartoon moet wat losmaken. En dat mogen ook emoties zijn. Nou is dit natuurlijk extreem gevoelige materie. Ja. Is het doel bereikt met deze cartoon wat jou betreft? Of is het eigenlijk wat minder gelukkig allemaal? Nou, nee, ook het feit dat wij dit gesprek moeten voeren over wat is hier nou eigenlijk de bedoeling? Kijk, ik heb gewoon ook een slechte dag gisteren. Ik vind het natuurlijk heel vervelend dat zo'n cartoon op die manier geïnterpreteerd wordt. En dat is heel naar. En ik begrijp ook dat heel veel mensen dat naar vinden. Dus het is geen leuke dag. Ja. Maar de vraag is altijd, de vraag is niet, zijn er goede redenen om een cartoon te plaatsen? Maar de vraag is altijd, zijn er goede redenen om een cartoon tegen te houden? Ja, en in dit geval? Ja, en vond ik niet. Want kijk, we hebben gekeken, is hij antisemitisch? Worden antisemitische beelden gebruikt? Nou, dat is niet zo in onze ogen. Ja, het is misschien een harde cartoon. En misschien een statement wat je op dit moment niet moet maken. Het is misschien een smakeloze cartoon. Je kan een hoop dingen over zeggen. Maar ja, die grens ligt bij ons vrij ver. Ja. Alleen als sprake is van racisme of antisemitisme, dan weigeren we hem. Maar als dat niet zo is, dan mag heel veel. Ja, dit is eigenlijk een ander verhaal wat jou betreft. Want er is eerder een cartoon van hem verwijderd, hè, met die twee Marokkanen op die brommer. Herinner ik mij nog, tijdens het EK. Toen werden Marokkanen teruggebracht tot twee jongetjes op een scooter die de wereldbekers stalen. Ja, dat vond ik een vervelende. Er werd eigenlijk een heel volk teruggebracht tot twee diefjes. En dat vonden we wel. Dat die raciale stereotypen gebruikte. En dit gaat niet over stereotypen? Nee. Nee. Okay. Hey, Pieter, ik heb toch het gevoel, een paar jaar geleden heeft, dat beschreef je net al, Jos publiceert regelmatig cartoons bij jullie waarin hij de Israëlische regering heel kritisch benadert. En waarin hij ook dat punt maakt van dat de regering als verdediging vaak heeft dat het antisemitisme is. Kritiek op de kolonisten, dat zijn allemaal antisemieten. En dat is een punt wat hij eigenlijk al, denk ik, al 13 jaar bij jullie maakt. Voor mij is deze cartoon van gisteren anders. Niet omdat hij na 7 oktober gepubliceerd wordt. Wat ze al, vind ik, misschien een effect had kunnen hebben op de cartoonist. Van misschien moeten we daar net iets anders mee omgaan dan voor 7 oktober. Maar dat is even los daarvan. Vind ik het grote verschil met wat Jos tot nu toe doet in zijn kritiek op de Israëlische regering. Dan is het Netanyahu die zegt allemaal antisemieten. Wat hij nu doet, is voor mijn gevoel het antisemitisme wat gestegen is, bagatelliseren. En die interpretatie heb ik zo vaak teruggezien. Maar lees je dat bijna uit dan, dat hij dat bagatelliseert? Nou, het duim, de dikke duim. En de dikke duim staat natuurlijk voor fantasie. Hè? Dat is een interpretatie waar we denk ik het allemaal over eens kunnen zijn. Dus omdat die duim zo dik is. De duim is dik en is dus aan het fantaseren. En dat zie je ook in het woordje overal. Er staan koppeltekens tussen. Overal herlevend antisemitisme. Dus ook in Nederland. Het is een soort grijs gedraaide verdediging. Die specifieke bagatellisering, die is nieuw bij Jos. En ik denk dat Lodewijk Asscher in overigens een stuk bij jou, Pieter, vanmorgen heel scherp ziet dat daar een grens over gegaan wordt. De dikte van de duim eigenlijk. Het feit dat de duim dik is. Oh, ja. Pieter? Dus daar wil ik graag nog je reactie op. Nou ja, maar kijk, ik vind het niet mijn taak om een mening te hebben over de meningen van columnisten in mijn krant. Daar geloof ik niet in. Ik geloof in een pre-vorm debat. Eerder heb je wel ingegrepen, toch? En waarom dan nu niet? Ja, maar dat zei ik net. Dat gaat om raciale stereotypen. Als het echt racistisch of puur antisemitisch is, dan grijpen we in. Mm-hmm. De vraag is, mag iemand, los van dat hij, of hij dat bedoeld heeft, mag iemand zeggen, ja, sommige antisemitisme beschuldigingen vind ik een verzinsel. Mag dat gezegd worden? Ik vind dat dat gezegd moet kunnen worden. Ook al ben ik het totaal niet mee eens. Ik vind het ook goed dat daar debat over is. Ik vind het ook goed dat Lodewijk Asscher daar nu op reageert. Ik vind het heel belangrijk dat alles gezegd kan worden in een krant. Binnen de grenzen van de wet en binnen de... dat is ook cruciaal voor een gezond debat in een samenleving. En dat is soms heel pijnlijk. En dat zie ik en dat vind ik heel vervelend. Zeker als ik het gevoel heb dat het niet helemaal goed wordt begrepen. Of dat als anders wordt begrepen dan ik het heb gegeven. En dat je het zo moet uitleggen om de boodschap over te krijgen. Interpretatie die juist is. Ja. Dus ik vind het heel naar. Maar als je dat wil voorkomen, dit soort nare situaties, dan denk ik dat je in een nog vervelender toestand terechtkomt. Als wij elke keer gaan afvragen van... gaat dit pijn doen en gaat dit mogelijk pijn doen? Ja, dan kan je stoppen met de cartoon. Nee, dat snap ik op zich. Kan je zeker stoppen met een cartoon die dubbelzinnig is, zoals die van Jos Collion van nature. Ja. Dat zien we natuurlijk bij The Guardian. Hè? Overal ter wereld stoppen media met cartoons. Precies om deze redenen. Joep Domen, wil je even reageren? Pieter, even over het beleid. Je zei, deze cartoon heb jij van tevoren gezien. En je vond het kunnen. Je zag dat wel, maar je vond het kunnen. Cartoon zie jij vooraf. Wat mij dan opvalt is dat die vorige cartoon waar Wart het net over had, over de twee Marokkaanse jongetjes op de scooter, die heb je dan ook van tevoren gezien. Niet van tevoren gezien. En sorry? Nee, die heb ik niet van tevoren gezien. Oh, die heb je niet van tevoren gezien. Dus sindsdien, toen hebben we de richtlijnen weer... Sindsdien staat Jos een beetje onder curatele. Dus hij moet voortaan... ik heb gezegd, ik wil alle gevoelige cartoons zien. Dat is een verandering in beleid. Ja. Oké, daar was ik benieuwd naar. Ja. Pieter, heb je overwogen om hem niet te plaatsen? Of om hem weer offline te halen, alsnog? Ja, maar omdat ik nu bij mijn volle verstand en met raadpleging van twee adjuncts dit besluit heb genomen. En vind ik niet dat je hem dan achteraf terug kan trekken. Nee, dat is iets wat dan geen optie meer is voor jou. Na ampel overleg eigenlijk en nadenken. Nee, omdat ik nog steeds nogmaals... Ik vind het heel vervelend dat hij zo geïnterpreteerd wordt. Maar ja, de vrijheid van meningsuiting is ook een heel groot goed bij ons in de krant. En die wil ik ook in ere houden. Goed, fijn dat je even aan de lijn wilde komen om tekst en uitleg te geven bij de discussie over die cartoon van Jos Collignon van de Volkskrant. Inmiddels is binnengekomen op kousenvoetjes Kiki Schippers. Goedemorgen. Goedemorgen. Met onder jouw arm de taal. Zeker, zeker. Ik moest wat spinnen achtervan afkloppen, want er zitten spinnetjes in mijn huis, toch? Het is het seizoen van de spinnetjes. Er woont bij mij eentje in de keuken, eentje in het trapgat en nu vond ik ook eentje in de woonkamer. Hing vrolijk aan een fotoframe in een klein webje. Ik snap dat, hè? Alle beestjes willen naar binnen. Het is ook koud, ik wil ook naar binnen als ik buiten ben. Ik ben nu in die fase van november dat je al wel de kachel hebt aangezet, maar ik weiger nog om handschoenen te dragen. Het is altijd wachten op het moment. Als je de handschoen aantrekt over je verkrampte koude vingers, dan weet je het seizoen is begonnen en ik wil het uitstellen. Bij de podcast De Spindokters hadden ze daar net andere woorden voor. De handschoenen zijn echt uit nu. Ook die katoenen binnenhandschoentjes. De bokshandschoenen liggen klaar. Zijn uit het vet gehaald als je dat zegt over een bokshandschoenen. Maar kunnen we dan, die liggen klaar, zijn nog niet gebruikt? Ja, dus dit gaat over de campagne natuurlijk. Ze maakten wel een beetje een potje van met alle gezegden door elkaar heen. Je kunt namelijk de handschoen opnemen. Je kan iemand de handschoen toewerpen. Dan daag je hem uit. Je kan een katje, hè, is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Als je iemand een handschoentje past, dan scheld je hem eigenlijk uit. Ik denk dat ze bedoelen, ze pakken elkaar niet meer met zijde handschoentjes aan. Hè. Ze gaan ervoor met bokshandschoenen. En die haal je niet uit het vet. Dit zijn schaatsen. En daar kun je beter aan Jutta Leerdam overlaten. Die won voor de 18e keer de 1000 meter. En hoewel Pieter wel 19 keer het antwoord op de vraag of hij het gaat doen moest ontwijken, gooit hij in elk geval nog niet de handdoek in de ring. Hij is nog in de race en hij liet zichzelf verleiden tot het noemen van een mogelijke rechtse hoek. Daar zitten dan in een subsectie van VVD, NSC, BBB, CDA, SGP, JA21... Dit was wel de herfststorm van deze week, hè? Want betekende dit nou dat hij een minderheidskabinet wil met de SGP? Was het een foutje van Omtzigt? Was dit een bewustie? Is hij erin geluisterd door anderen? Een bewustie, lekker. Omtzigt probeert het nog recht te draaien door het overal terug te nemen en iedereen te sms'en. Heb jij ook een sms'je gehad, Carl-Johan, of niet? Nee, ik heb geen sms'je. Nee. Thijs van Brink was helemaal gekwetst dat hij geen sms'je had gehad. Zelfs ik heb een sms'je gehad van Omtzigt. Maar goed, het beeld is geschetst. Hij is geframed als iemand die zelfs met de hulp van de SGP, hulp van boven, een minderheidskabinet deel. Met ijzeren handschoenen is het kwaad glazen wassen. Hij blijft zichzelf zien als opzichter van de boel en als luis in de pels. Thijs van Brink had het zelfs over de term studiekabinet. Dat is eigenlijk meer een denkterm dan een kabinet. Erin geluisterd zijn. Bij die uitdrukking bleef ik wat langer hangen. Want ik moest denken aan de wedstrijd Lazio-Feyenoord afgelopen dinsdag. Dan moet Feyenoord toch mee uitkijken. Want ja, het zijn wel luizendoders. Luizendoders. Philip Koken kwam met dat woord. Dan moet ik denken aan de moeders die in een gymzaal met zo'n kam en shampoo over het weer praten. Philip verzon het woord ter plekke en hij moest het meteen ook uitleggen. Boten bij de vis. Het lijkt alsof de wedstrijd helemaal in slaap gesukkeld is. En dan ineens slaan ze toe. Dan denk je dat ze dood zijn, maar dan komen ze opeens weer tot leven en komen ze tot een aanval. Ik waardeer de poging, maar die opmerking sluit natuurlijk als zes vingers in een handschoen. Luizendoders. Kijk, als Lazio de luizendoder is, dan zou die Feyenoord met luizen vergelijken. Nee, dat lijkt me helemaal niet effectief. Feyenoorders eten bij mij thuis gewoon kakkerlakken en die vallen niet te verdedigen. Hooguit met 1-0 of zo. Pieter Omtzigt ziet zichzelf graag als luis in de pels, maar dan is daar het spinnetje van Dylan Jessogus. Het verschil tussen een spin en een frame is dat je het frame ook zelf kunt ophangen, als je tenminste een beetje handig bent. Een spin is iets dat wel waar is, maar waar een draai aan wordt gegeven. Een spin. Pieter Omtzigt vreemd zichzelf als iemand die niet wil beginnen met rekenen, omdat je anders veel te uitgebreide antwoorden krijgt. Daar ging deze week een discussie met een mevrouw over de via. En die wist binnen 3 vragen zo uitgebreid antwoord te geven dat de interviewer helemaal de weg kwijtraakte. Zegt: stop met rekenen, Pieter. Iedereen vreemd hem als inhoudelijke studiebol. En aan een studiekabinet, dan moet ik denken aan zo'n enorme glazen kast. Bij ons vroeger bij biologie, toch? Met skeletten en dieren op sterk water. Met zo'n tekening van een luis. De almachtige vinger gods van Jan Swammerdam. De microscoop van Anthony van Leeuwenhoek. Wat moet je doen tegen de kracht van boven? De vinger gods, de intocht van de goedheilige Pieter valt niet meer af te wenden. De enige optie is misschien zijn doorwrochte gedetailleerdheid tegen hem te keren. Zo probeerde Dylan Jessogus hem het handschoentje te passen met de volgende spin. Zegt u dan dat u hem niet geschikt vindt als hij zo lang aarzelt voordat hij een beslissing neemt? Ik constateer dat de twijfel heel lang duurt en daarmee denk ik dat hij het niet gaat doen. Ja, mijn advies aan de kiezer, gooi die spin nu het raam uit. Anders heb je nog weken last van het web. Als je bang bent, gewoon een handschoentje aantrekken, glas eroverheen. Je hoeft niet te doden. Iedere spin vindt vanzelf ergens een nieuw web. Ook al lijkt die uitzicht. Kijk maar naar Omtzigt. Dankjewel, Kiki. Dankjewel, Sylvia Kools. Dankjewel, Bart Wijndels. NPO Radio 1. Het NOS Nieuws met Marnix Ampersen. De VN waarschuwt voor toenemende armoede onder Palestijnen als de oorlog tussen Hamas en Israël nog een maand aanhoudt. De organisatie houdt er rekening mee dat dan in de Gazastrook en de bezette westelijke Jordaanoever nog eens een 500.000 mensen in armoede zullen belanden. In Letland is een oud-minister veroordeeld voor spionage voor Rusland. De voormalig minister van Binnenlandse Zaken kreeg 8,5 jaar cel opgelegd. Volgens de rechtbank verzamelde hij geheime informatie voor de Russische geheime diensten. Dat zou hij niet voor het geld hebben gedaan, maar om ideologische redenen. Amerikaanse artsen hebben voor het eerst succesvol een compleet oog getransplanteerd. De patiënt kan er nog niet mee zien, maar mogelijk lukt dat later wel. De operatie was een half jaar geleden al. De afgelopen tijd is gekeken of het oog niet zou worden afgestoten. In Zutphen is gisteravond een binnenvaartschip tegen een spoorbrug gevaren. Bij de klap is de stuurhut van de boot afgeslagen. Het ongeluk was rond 10 uur bij de Oude IJsselbrug. Een van de opvarenden raakte gewond. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Er is een flink boekwerk de studio binnengekomen met bijbehorende schrijver. In Hollywood heet het, van Rob van Schiers. Een verzameling verhalen die hij de afgelopen 35 jaar maakte in Los Angeles en omstreken. Van de beroemde Sunset Boulevard tot de Strip in Las Vegas. Rob van Schiers, goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Ja, er zijn maar weinig Nederlandse acteurs die het echt hebben gemaakt in Hollywood. Is de concurrentie gewoon weg te groot daar? Nou, die vraag kan je beantwoorden met een taalprobleem. Ja. Dat ons Engels is dan zo, toch met een accent, dat ze meestal gecast worden als nazi. Ja, of Russische spion. Russische spion of terrorist. Ja, oké. Okay. Wat hebben Nederlanders even met dit in gedachten eigenlijk voor naam in Hollywood? Ja, dat zou ik dan niet zo 1, 2, 3 weten. Want ze hebben geen zoveel succes. Maar als regisseurs en cameramannen doen ze het heel goed. Jan Bond, Paul Verhoeven. Ja, precies. Daar zijn we wel populair. Dan sta je achter de camera, dus niet ervoor. Straks krijgen we nog een kleine rondleiding van jou langs plekken die een rol spelen in jouw boek. In Hollywood en Los Angeles en Las Vegas. Daar gaan we ook nog even langs. Spraakmaker en NRC-journalist Joep Domen hoorde u al. We gaan het zo meteen met hem hebben over de documentaire serie God Vergeten. Over het seksueel misbruik in de katholieke kerk in België. Maar eerst gaan we nu naar Heerlen. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Naar Heerlen Noord, om precies te zijn. Daar aan de overkant van het spoor is onze uitzendkracht van dienst, Marcel Dekker. Goedemorgen, Marcel. Ja, de stadswijk aan de overkant van het spoor, Carl-Johan, zo wordt dat hier genoemd. Niet ver verwijderd van dat rijke mijnbouwverleden dat in 1974 definitief verleden tijd werd. Het is een prachtig stuk Nederland waar meer dan de helft van Heerlen in on-Nederlandse ongelijkheid leeft, zei Lodewijk Asscher een keer toen hij hier op bezoek was. En dan weet Ron Meijer, de man die naast mij staat als echte Heerlen Noordenaar, ik weet niet of je het zo uitspreekt, maar goed, laten we het even bijhouden, alles van die bestaansonzekerheid. Want ook als kind ben jij destijds in die onzekerheid opgegroeid. Ja, ik groeide op in een heel warm gezin. Maar wel in een gezin van een... mijn moeder werkte als schoonmaakster zwart bij mensen thuis. En mijn vader als koelmonteur, dus die repareerde koelingen. Die werd ziek. Die ziekte werd toen niet herkend, later wel. Maar toen kwam mijn gezin, het gezin waar ik opgroeide, een tijdje ook in de bijstand terecht. Ik heb daar zelf, kijk, je weet als kind alleen maar wat je normaal is. Hè? Dus je weet niet hoe anderen het hebben. Maar ik heb wel gezien dat mijn ouders dagenlang droog brood aten om ons studieboeken of sport te kunnen betalen. Ja, oké. Ron, dit is de beste plek om een antwoord te zoeken op de vraag van onze spraakmaker Joep Domen, die goed bekend is met deze stad overigens. Joep, welke vraag heb je? Ja, mijn vraag is, ze zijn in Heerlen-Noord al heel veel jaar bezig om iets te doen aan de achterstand daar. En mijn vraag is dan ook, beginnen al die plannen en goede bedoelingen nou eens vruchten af te werpen? Ja, dat lijkt me een vraag die op de buik geschreven is van Ron Meijer. Want hij is namelijk sinds een aantal jaren directeur van het nationaal programma Heerlen Noord. Ja. Wat ben jij dan trouwens als je zo'n directeur bent? Oh ja, wat bijna. Ja, vooral gewoon Heerlenaar zou ik willen zeggen. Ja. En vooral tussen de mensen. Dankjewel Joep voor de vraag. Een terechte vraag. Kijk, allereerst, Heerlen Noord is 2/3 van Heerlen. En Heerlen is een arme stad. En dat betekent dat deze reusachtige achterstanden, 20% laaggeletterdheid, 58% laag inkomen, 10.000 particuliere woningen van de 28.000 in heel Noord die een laag energielabel hebben. Kortom, dat zijn on-Hollandse achterstanden, zou je kunnen zeggen. Ja. 6 minder levensjaren ook. Dus van de ene kant naar de andere kant spoor, is dat het verschil? Precies, als het zou gaan à la Armand, omdat je pa een grotere kar heeft dan de mijne, dan zouden we hier niet staan. Hè? Maar inderdaad, 6 jaar eerder doodgaan, 15 jaar jaar minder lang in goede gezondheid leven. Die stad, omdat het 2/3 van heel Heerlen is, dus het is niet een wijk, maar het is eigenlijk bijna de hele stad, die kan dat niet alleen. Dus wat we gedaan hebben 1,5 jaar geleden, is een alliantie gevormd van allemaal partijen, die allemaal zeggen, wij kunnen het niet alleen. Dus de Rijksoverheid, de gemeente, alle woningcorporaties, alle onderwijsinstellingen, CZ, de Rabobank, het OM, de politie en de hele rattenplan, zal ik maar zeggen, bij elkaar. En die zijn nu sinds 1,5 jaar, hebben ze gezegd, we verenigen de krachten, we gaan het samen doen. En dat leidt er nu toe dat wij eigenlijk elke levensfase waarin kinderen opgroeien, het kind dat vandaag geboren wordt, dat kan er niets aan doen dat het opgroeit in een gezin met laaggeletterde ouders. Wat had het dan moeten doen? Moeten wegkruipen uit de schoot waar het opgroeide. Dus we proberen in elke levensfase iets toe te voegen wat het gezin wellicht niet kan bieden. Dat kan gaan om meer kinderen in de peuteropvang. Laat ik een concreet voorbeeld geven. In Nederland gaat 90% van de kinderen die dat nodig heeft, gaat naar de peuteropvang. In heel Noord is het 54%. Om allerlei begrijpelijke of minder begrijpelijke redenen. Mensen denken dat het duur is. Mensen willen de kleine nog even bij zich houden. En dat is allemaal niet goed voor de ontwikkeling van kinderen. Dat proberen we eigenlijk in elke levensfase toe te voegen. Tot en met het niveau waarop kinderen zelf weer kinderen krijgen later in hun leven. En dan hopen we, dus een volle generatie, dat de achterstanden na deze generatie zijn weggewerkt. Wat ben jij een fantastische woordvoerder. Hè? Je hoeft hem maar een vinger te geven. Je pakt een hele hand. Hartstikke goed. Ja. Toch even terug naar Joep Domen. Die heeft het over jarenlang bezig zijn met die achterstandswijken. Zolang ik journalist ben, en dat is bijna 25 jaar. Hebben we het er al over? Ja. Waarom is dit anders? Nou, ik denk dat ik vind dat je heel kritische vragen over moet stellen. Laat dat meteen duidelijk zijn. Ik denk dat wij een traditie hebben als land in sociale stedelijke ontwikkeling. Maar in die traditie is ook iets negatiefs. Namelijk dat het bijna altijd labmiddelen waren, pleistertjes plakken, 3 jaar bezig zijn, dan maar stoppen. En dat is ook nu richting Den Haag, als dit, we hebben nu financiering voor 2 à 3 jaar. Als dat daarbij blijft, hadden we beter niet kunnen beginnen. Ja. Dus dit moet een generatie lang. Ik heb een alliantie van al die partijen klaarstaan die zeggen, ik investeer daar voor 25 jaar in, met z'n allen. Nu de Rijksoverheid nog. De Rijksoverheid nog. En daar zit altijd het probleem eigenlijk, hè? Heel kort. Nou ja, we hebben heel veel steun van Hugo de Jonge gezien. Maar een nieuw kabinet moet dit nu structureel gaan maken. Ja. Goed, nou, de mededeling is gedaan vanuit Heerlen Noord. Eén ding is duidelijk, en dat is een beetje het logo ook wat op jullie vlag staat. Geen sprint is dit, het is een marathon. Zo is dat, en die gaan we winnen. Dankjewel. Ook jij bedankt, Marcel Dekker vanuit Heerlen Noord. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Een schokgolf ging door België nadat de documentaire serie God Vergeten werd uitgezonden. 4 afleveringen waarin pijnlijk duidelijk wordt hoe groot het misbruik was binnen de Belgische katholieke kerk. De serie is vanaf dit weekend ook in Nederland te zien. NRC-journalist Joep Domen bekeek hem alvast. Joep, even voordat we erover gaan praten, een kleine waarschuwing voor de mensen thuis. Want dit gesprek gaat over misbruik en er zullen slachtoffers en een hoop akelige zaken te horen zijn. Mocht het u raken, dan kunt u contact opnemen met Mind Correlatie en het Rooms-Katholieke meldpunt grensoverschrijdend gedrag, zeg ik even van tevoren. Joep, jij hebt je 13 jaar geleden vastgebeten in het katholieke misbruiksschandaal in Nederland. Je kent de vreselijke verhalen als geen ander. En toch was jij ook geschokt door deze documentaire nog. Waardoor komt dat? Ja, ik denk tot 2 dingen. Allereerst de wijze waarop die gemaakt is, gefilmd, filmisch. Ja. Er zit, loopt geen journalist door het beeld. Het is het verhaal van een aaneengeregen 4-delige serie over de diepe emoties die er bij de slachtoffers zijn, nog steeds. Over verwoeste levens, over, zoals ze dat dan noemen, de dossiercus die daar liggen. En daar zitten allemaal mensen en verwoeste dossiers, levens achter. Ja. Dus het is heel indrukwekkend gefilmd. Echt bijzonder, niet zomaar een documentaire. En met name, je krijgt eerst 3 afleveringen waarin dat de emotie opwelt. En bij de 4e aflevering dan gaat het over hoe de kerk reageert. Ja. En dan stijgt de woede naar hoogtepunten. Maar ook de emotie. Ik had bij met name die laatste aflevering de tranen in de ogen. Ja, ja. Over hoe er is omgegaan ook, hè, met deze heftige verhalen. Ja. We gaan zo meteen naar een fragment luisteren van priester en schrijver Rick Devillé. Hij schreef over de katholieke kerk en verzamelde al die dossiers, die honderden dossiers, die allemaal archiveerde, want slachtoffers klopten massaal bij hem aan met verhalen over wat hen is overkomen. De eerste doos. Dus hier is dat een dossierke, maar dat is telkens ene mens. Nog ene die misbruikt is. Nog een mens. Zijn leven verwoest. Nog ene. Nog een mens. Nog ene. 45 jaar dat ik daar met dat geheim rondgelopen heb. Pak dan hier mijn graf, hè. Want dat is het niet geworden. Joep, hoe groot en langdurig is het misbruik in België geweest? Ja, van dezelfde omvang als in Nederland. Het is een groot verschil tussen die twee landen, België. En dan gaat het vooral over Vlaanderen en Nederland. Nederland was natuurlijk een zuiver zuidland. In die zin dat je hier een sterke protestantse zuil had. En een deel van het land was katholiek. Maar dat is echt een deel van het land. En in Vlaanderen was eigenlijk het veel meer helemaal katholiek. Je ziet dat dan ook geleid heeft daar tot een veel grotere verstrengeling tussen de staat en de kerk. In het katholieke deel van Nederland, maar dat is dan deels, zag je natuurlijk ook wel hele nauwe banden. Dat uitte zich bijvoorbeeld in het niet vervolgen van misbruikpriesters door het Openbaar Ministerie. Want daar zaten ook katholieke officieren van justitie. Ja. Je had zelfs bij de politie, als er aangifte gedaan werd, als dat al gebeurde. Dan zat daar een katholieke politieman die ook zondags na de mis ging enzovoort. Dus het ligt met name aan dat Vlaanderen eigenlijk nog veel meer katholiek is en tot de dag van vandaag nog veel meer katholiek is. Ja. Ja. Wat dat betreft is Nederland anders, omdat hier wat meer de scheiding kerk en staat. Ja, maar dat maakte het dus in het katholieke deel van Nederland. Ja. Niet minder. En daarom zijn die twee wel te vergelijken. Precies. Ja. Documentaire laat ook pijnlijk duidelijk zien hoe geraffineerd de daders, die geestelijke, dus de paters, de priesters, te werk gingen. En dat horen we onder meer van Beatrice. Zij is de zus van Damien. En Damien maakte op jonge leeftijd een einde aan zijn leven nadat hij jarenlang was misbruikt. De grote schok was als mijn mama verongelukte in een auto-ongeluk. Het is een hele zware klap geweest. We zijn dan de dag zelf naar het internaat gereden, mijn vader en ik, om het overlijden van mijn mama mee te delen aan mijn broer. En als we daar aankwamen, dan werden we opgewacht door Dom Robert. Dat was toen de klastitularis van mijn broer. En het beeld ga ik nooit vergeten, dat hij daar stond met zijn arm om mijn broer geslagen en dat hij ons zei, wij gaan goed zorg dragen voor Damien. Ja, dat is ongelooflijk cru. Omdat je achteraf beseft dat die man op dat moment al wist, dit is mijn prooi. Die gaat niet ontsnappen. Hij heeft dat letterlijk ook aan mijn vader op een oudercontact of een gesprek gezegd. Damien krijgt het ongeval van zijn mama niet verwerkt en hij leeft in een fantasiewereld. Dus dat is eigenlijk al mijn voorbedachte raden maken dat dat kind niet gaat geloofd worden thuis als die met rare verhalen komt die over misbruik zouden kunnen gaan. Opgesloten in de hel, Joep. Ja. En dat was wat wij ook in Nederland zagen. Overigens, wij is Robert Chester van de Wereldomroep toen, die samen met mij begonnen is in 2010 om dit te ontrafelen. Kijk, dat misbruik, dat was verschrikkelijk. Maar wat bij heel veel slachtoffers, en dat zie je ook in deze serie terug, misschien nog wel verschrikkelijker was dat ze daar opgesloten zaten in die internaten, in die inrichtingen. En dat ze geen kant op konden. Ze konden letterlijk niet naar buiten, want er stond een hoge muur omheen. En binnen die muren hadden die broeders en paters en soms ook nonnen vrij spel. En de terreur die dan vervolgens op zo'n kind, een puber of nog jonger, wordt losgelaten. Je ziet in deze serie heel goed wat dat doet. Er zijn mensen die daar gewoon zitten. Volwassenen die een leven hebben geleid dat verwoest is. En dat anders had kunnen zijn wanneer de katholieke kerk, het moralistische instituut, veel beter in die tijd was opgetreden tegen dit soort pedo-priesters en broeders. Dat is niet gebeurd. En dat is niet gebeurd, want dat is natuurlijk een van de zaken waar die tot de dag van vandaag nog hangen. Dat is dat je binnen die organisaties en alle redenen waarom dat binnen die katholieke internaatstructuur zo kon opleven, dat misbruik. Maar er waren gezagsdragers binnen die kerk die dit gefaciliteerd hebben. Sterker, die vervolgens, als er dan een zaak opdook, die betrokkenen weer overplaatsen naar een andere parochie of een ander instituut. Ja. Waar ze weer slachtoffers konden maken. En dus krijg je een categorie hoger geplaatste pastoors, bisschoppen, kardinalen, ook in Nederland, die ja, mede verantwoordelijk zijn voor de uiteindelijk grote omvang van dit misbruiksschandaal. Ja. Een belangrijk deel van die documentaire, God vergeten, gaat om gehoord worden, hè, om erkenning krijgen, ook heel logisch. Het viel mij op dat de slachtoffers in België echt nergens voet aan de grond konden krijgen als het gaat om echte gerechtigheid. Kun je dat uitleggen? Is dat eigenlijk in Nederland dan anders gegaan? Ja, Nederland heeft, ik herinner me in 2010, toen wij begonnen met publiceren, toen is eigenlijk al vrij snel ook door de Rooms-Katholieke Kerk zelf opdracht gegeven aan oud-minister Deetman, ja, om met een commissie op onderzoek uit te gaan. In België was, en dat heeft ook een jaar later geloof ik al geleid tot een vrij dik rapport, mm-hmm, waarin heel veel zaken voor de eeuwigheid zijn vastgelegd. En ook de omvang van schandaal al is benoemd. En in die eerste maanden dat wij aan het publiceren waren, was er in Vlaanderen dus ook een groot schandaal over een bisschop van Geluwe die zijn neef misbruikt had. Komt in die documentaire. Daarmee is het eigenlijk in België echt aan het rollen gekomen. Ja, ze hadden eerder al zaken. Kijk, in België is het veel fragmentarischer geweest door de jaren heen. Schandalen. En in Nederland was het met name in 2010 een enorme eruptie. Ik ben nu bijna 40 jaar journalist, nog nooit zo gezien dat in zo'n korte tijd zo'n enorme omvang kon krijgen. En ja. Misschien voor de luisteraars nog het best vergelijkbaar met het toeslagenschandaal, dat zich ook enorm ontwikkelde in Nederland en uiteindelijk tot onderzoeken en rapporten leidde. Ja. Maar dat was ja in Nederland dus. Denk ik, dat was wel een van de verschillen met Vlaanderen of België. Ja, ja. Ja. Een andere reactie dus eigenlijk van de overheid ook. En ook van de kerk wel, denk ik. Hè. Je ziet wel dat de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, als je dat vergelijkt met zoals de kerk in Vlaanderen geopereerd heeft. Ja, ik heb een dergelijk rapport van de commissie, een soort, zeg maar, een Vlaamse commissie deed man nog niet gezien. Mm-hmm. De kerk heeft ook daarna een schade- en vergoedingsregeling in het leven geroepen. Al met al heeft de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, heeft dit, ik geloof, 80 of 90 miljoen euro gekost. Nou maakt geld, en dat zie je ook in die serie, niet zoveel van al dat leedgoed. Nee, want sommige Belgische slachtoffers, die vinden het ronduit ongelukkig. Dat er een prijskaartje hangt aan hun lijden, aan de mate van misbruik. Ja. Je ziet ook echt, zeg maar, in een tabelletje wat voor vergoeding je krijgt voor welke misbruik. Dat is inderdaad ook heel heftig en heel banaal wordt het dan ook. Eén dame zegt zelfs dat ze zich een soort prostituee voelt daardoor. Ja. Maar jij ziet dat toch als een belangrijke, wel degelijk een belangrijke boetedoening. Ja, het is onderdeel van het geheel. Overigens waren de bedragen die in Nederland betaald werd vier keer zo hoog. Ja. Dat heel is gek om over bedragen te praten. Ja, ook. Het is heel raar om over bedragen te praten. En toch hoort dat bij boetedoening. Kijk, het belangrijkste is erkenning van het leed. En vervolgens hulp en dat soort zaken. De kerk moest erkennen dat ze gefaald had. He, vooral de kerk, het moralistisch instituut, dat iedereen elke zondag vertelde wat goed en kwaad was. Dat juist die dienaren van onze lieve Heer dat soort vreselijke dingen gedaan hadden. En ook structureel afgedekt door de leiding van diezelfde kerk. Maar het betalen van dat geld hoorde, en zo werd het ook door slachtoffers in Nederland, denk ik, over het algemeen gezien, bij die boetedoening. Het is het beleiden van het woord dat je schuld hebt, maar dan moet je ook op de blaren zitten. En daarbij hoort dat financiële gedeelte. Ja. Overigens zijn er. Wat op zich ook wel weer een hele katholieke, oplossing is. Ja, dat is ook zo. Maar weet je wat wel nog een ding? Wij zagen dat heel veel van die slachtoffers het niet goed gegaan was in hun leven. En die zaten dan op latere leeftijd echt soms op zwart zaad. Hadden het financieel ook heel moeilijk. En ja, iets daarvan goed maken met geld. En je maakt daarmee het leed niet goed. Maar iets daarvan hoorde bij dat hele pakket aan maatregelen dat in Nederland is uitgevoerd. Ja, dat geld het niet goed maakt, blijkt ook uit de levenslange impact van het misbruik. Die we horen in die documentaire serie. De slachtoffers in de laatste aflevering vooral ook. Een van hen is Jean. En zijn leven is voorgoed veranderd na de verschrikkingen die hij in zijn jeugd heeft meegemaakt. Vanaf mijn 12 jaar tot mijn 65 jaar, dat constant in mijn hoofd zit. Continu. Een dag en nacht. En dan moeten mensen begrijpen dat het geen leven is. Gelukkig ben ik niet. Echt niet. Is dit verhaal herkenbaar voor jou? Je hebt ook veel slachtoffers gesproken. Ja. Dit is het. Je denkt van dat is een misbruikzaak inmiddels 40 jaar geleden of 30 of 60 jaar geleden. En daarmee is het. Mensen zijn doorgegaan met leven, maar ja, het zijn zoveel levens verwoest. Ja. En dat is ook iets wat je. Weet je, seksueel misbruik is niet iets wat exclusief een probleem van de Rooms-Katholieke Kerk is. Het is ook de les die daaruit geleerd kan worden. Dat je als samenleving attent moet zijn. Bijvoorbeeld in de jeugdzorg nu. Maar ook binnen gezinnen. Maar ze gaat zelfs verder. Binnen de showbiz, binnen de sport. We hebben natuurlijk een aantal affaires gehad. En het wordt steeds duidelijker dat daar waar macht bij mensen zit. En alleen die mensen hier, zijn vaak mannen. Precies, hier was het echt institutioneel. Ja, maar het ging ook over machtsmisbruik dus, hè, mogelijk gemaakt. En je ziet dus veel sectoren zoals sport of de showbiz, waar dan ook, daar lopen dan die mensen, lees mannen, die misbruik maken van hun machtspositie. En dat is wel een parallel dus. Ja. Ja. Als we nog even kijken naar ons land. Zijn er eigenlijk nu nog mensen actief in de kerk die zich schuldig hebben gemaakt aan misbruik, of daarbij betrokken waren, of een oogje hebben toegeknepen, of collega's hebben overgeplaatst? Ja, wat mij opviel was dat. Kijk, veel van die bisschoppen en kardinalen zijn overleden die hier verantwoordelijkheid voor dragen. Het waren er 20 van de 39. 20 van de 39 of 19 van de 40, ja, één van de twee, maar bijna de helft. We hebben een keer een verhaal over gehad. En dat was op basis van de informatie die we hadden. Eigenlijk was er gewoon de leiding van de kerk erbij betrokken. Maar toen dit schandaal in Nederland in 2010 naar buiten kwam, was de voorzitter van de bisschoppenconferentie, Ad van Luyn, bisschop. En hij is met emeritaat, dus met pensioen gegaan. Vlak voor of voordat Deetman met zijn eindrapport kwam, is naar Duitsland gegaan. En hij was verantwoordelijk voor eigenlijk het waar we het net over hadden: dat overplaatsen, het slachtoffers niet goed bejegenen. Belangrijke rol faciliteerde dus wat er gebeurd was gedurende de periode dat hij bisschop was. En ik dacht, ja, hij gaat naar een klooster, boetedoening. Hè, past helemaal in de katholieke zaak. Hij komt ook niet terug, maar hij is terug. En hij dient op zondag de mis in zijn oude bisdom als priester weer op. En dat is wel een dingetje. Afgelopen zondag nog, hè? Afgelopen zondag voorschoten. En dan denk ik, daar staat hij weer op de kansel. Daar komt misschien iemand binnen die ook slachtoffer is. En ik weet het niet. Ik heb daar heel veel moeite mee. Een kinderpsychiater zegt in de serie: het tegengif voor misbruik is waarheid spreken. Is het daarom ook belangrijk dat die documentaire, zo'n documentaire als God vergeten, dat die is gemaakt of wordt gemaakt en getoond? Zeker. En het laat ook zien dat het nooit voorbij gaat. De documentaire serie en ook dit gesprek kunnen ervoor zorgen dat er nare herinneringen boven komen. U kunt daarvoor contact opnemen met Mind Correlatie en het Rooms-Katholieke Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. De serie God Vergeten is vanaf zondag op NPO Start te kijken. En ook het programma Kruispunt besteedt er een speciale uitzending aan komende zondag om 5:10 op NPO 2. De laatste woorden die de overleden moeder van schrijver Robert Vuistje sprak waren: maak de wereld beter. Het werd de titel van een liefdevol boek over haar. Robert Vuistje komt. Als taalschat De Stille Plantage van Albert Helman. Hij werd 120 jaar geleden geboren. Thijs van den Meeberg zal er zijn. Zijn nieuwe theaterprogramma heet Met de Beste Bedoelingen. René Appel bespreekt de TNA van de VVD. KRO-NCRV met De Taalstaat. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar PromoVendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. PromoVendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Australië en Nieuw-Zeeland zijn veel dichterbij dan je denkt. Morgen kun je er al zijn. Maak het lekker makkelijk voor jezelf. Vlieg in comfort in de award-winning premium economy of business class van Cathay Pacific en laat uw vakantie meteen beginnen. En vergeet niet, uw reis bij ons is volledig CO2 gecompenseerd. Deze winter weg, maak een afspraak met een van onze Down Under reisspecialisten op travelessence.nl. 75% van de MKB-bedrijven is al slachtoffer geworden van cybercrime. Gelukkig is je bedrijf beter beschermen bij KPN, makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Altijd gratis bij Zakelijk Internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 6 maanden Zakelijk Internet voor 30 euro per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig. Comfortabele reizen? Maak een afspraak met een van onze reisspecialisten op travelessence.nl. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament. Zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. Moet ik wat al zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Begin zorgeloos met impact beleggen. Nu tot 500 euro garantie bij lendehand.com. Nu tot 400 euro voordeel op Batavus e-bikes bij Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. 11 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Al bij de landing op vliegveld LAX in Los Angeles komt voor schrijver Rob van Scheers de stad tot leven. Op dat vliegveld vindt namelijk de beroemde achtervolgingsscène van Heat plaats. En zo heeft eigenlijk elke straathoek wel een link met de filmgeschiedenis. Hij neemt ons zometeen mee langs zijn favoriete plekken in Hollywood. Nu, meer over de gevechtspauzes die er zouden moeten komen in de Gazastrook. In het NOS Journaal met Marnix Ampersen. Israël houdt vanaf vandaag gevechtspauzes in het noorden van Gaza. Elke dag 4 uur lang op een andere plek. Dat heeft een hooggeplaatste bron gezegd tegen de Times of Israel. Op de Israëlische televisie sprak premier Netanyahu niet van gevechtspauzes, vertelt verslaggever Lennart Swolfs. Die heeft dus gezegd dat er op hele specifieke plekken, op specifieke tijden, veilige passages zullen zijn. Dus hij spreekt dan weer niet van gevechtspauzes, maar veilige passages voor burgers om het noorden van de Gazastrook te verlaten. Maar ze spreken bijvoorbeeld ook dat burgers dan naar buiten kunnen om medicijnen te kopen of boodschappen te halen. De Turkse president Erdogan wil meer hulp voor mensen in Gaza. Hij heeft met de Amerikaanse buitenlandminister Blinken gesproken over de verhoging van het dagelijks aantal hulpvrachtwagens voor Gaza tot minstens 500. Turkije wil in samenwerking met andere landen ambulances, voedsel, water en medicijn aan Gaza leveren. Daarnaast heeft Turkije voorbereidingen getroffen om gewonde Palestijnen en patiënten met chronische ziekte uit Gaza naar Turkse ziekenhuizen te brengen. Aan de Parkade in Rotterdam wordt vanmiddag een monument onthuld. Met het beeld wordt de grote razzia in Schiedam en Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog herdacht. Daarbij werden in 2 dagen tijd ruim 50.000 jongens en mannen afgevoerd. Apple betaalt ruim 23 miljoen euro om een zaak rond illegaal arbeid in de VS te schikken. Het OM zegt dat Apple probeerde asielzoekers op bepaalde functies te krijgen in plaats van Amerikaanse staatsburgers of statushouders. Bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Japan heeft Jutta Leerdam de 1000 meter gewonnen. Het is haar 18e overwinning op rij op die afstand. Femke Kok werd 4e. Zij won eerder brons op de 500 meter.

Nou, die is te doen, hè, Rob van Scheers. Niet verklappen. Nee, tegen 11:30 het antwoord. Ja. Er zijn maar weinig plekken ter wereld die zo tot de verbeelding spreken als Hollywood. Eigenlijk al sinds de eerste grote filmstudio's begin vorige eeuw in de omgeving van Los Angeles neerstreken. Schrijver en Paul Verhoeven, biograaf Rob van Scheers, noemt het zijn jachtgebied. Een plek waarop iedere straathoek wel een link met de popcultuur en de rijke filmgeschiedenis te vinden is. En een verzameling van de verhalen die van Scheers daar in de afgelopen decennia optekende verschijnen vandaag in het boek In Hollywood. Welkom Rob, nogmaals. Het is een flink boekwerk, lijvig boekwerk geworden. 400 pagina's. Heb je nog veel verhalen laten liggen eigenlijk? Nou, dat was aanvankelijk niet de bedoeling. Maar je moet, zoals het heet, geloof ik, doorselecteren. Dus er zijn er een stel overgebleven. Het is niet zo dat er dan een deel 2 komt. Maar die zijn afgevallen omdat die andere verhalen net iets beter waren. Okay. Herinner jij je nog de eerste keer dat je in Los Angeles aankwam? Voelde je toen al direct de magie? Ja, je stapt een andere planeet binnen. Als je op LAX komt, dan zie je de vluchttoren. En dat is eigenlijk een gelande UFO. En dan weet je dat je in het wereldhoofdkwartier van de popcultuur bent beland. Want het is ook echt zo bedoeld, dat ontwerp. Het is uit Space Age. En het ziet eruit als een soort spin met 4 poten. En dat heb ik nergens anders ter wereld gezien. Ja. Joep Domer, ken jij deze sensatie? Nee, gevoel? Die ken ik niet helemaal. Ik ben daar nog nooit geweest. Nee. Sterker, ben nog nooit in Amerika geweest. Redelijk honkvast. Okay. Goed. Het is een flink groot boek met veel verhalen, vol verwijzingen naar buurten, straten, bekende namen, films, muziek. Het leek ons aardig om een aantal van die bepalende plekken eruit te lichten met jou en daar een beetje te gaan rondstruinen. En dan maar misschien meteen beginnen bij Los Angeles zelf. De stad, de suburbs, een veelgebruikt decor in films. So you just moved to LA? No, I've been here for a while. What do you do? I drive for movies. A naked guy with a gun? You expect anyone to believe that? Get the fuck away from me. How's it gonna look in your report? It'll look like justice. That's what the man got. Justice. You're Norma Desmond. Used to be in silent pictures. Used to be big. I am big. It's the pictures that got small. What the hell is going on? Who the fuck are these guys? They're all over the place. Hang on. Hang on, Johnny! You know what happens to nosy fellows? Huh? No? Wanna guess? Huh? No? Okay. They lose their noses. Next time you lose the whole thing, cut it off and feed it to my goldfish. Ja, Rob. Even een quizje. Heb je ze allemaal herkend? Alle films die voorbij kwamen? Drive. Sunset Boulevard. Ja, zeker. En, help ze even. L.A. Confidential. L.A. Confidential. To Live and Die. Ja, LA. Ook heel goed. Chinatown. Zeker. Ja. Hoe is die filmindustrie daar eigenlijk beland? Waarom L.A.? Ja, dat is een verhaal. Het is gewoon een economisch verhaal eigenlijk. Want de film begon aanvankelijk aan de Oostkust in New York, maar het land was goedkoper in L.A. en de omstandigheden waren beter. Zonlicht, mooier weer. En dus toen zijn ze met z'n allen verhuisd die kant op. Maar waar ze dan wel buitengerekend hadden, is dat er ook in L.A. Miserig kan zijn en grijze, grauwe luchten. Dat noemen ze May Gray en June Gloom. Ja. Dus het plannetje werkte niet helemaal. Nee, dat is niet altijd een strak blauwe lucht. Ja. En die andere grote filmstad, dus aanvankelijk New York. Ja. Is er nog een soort onderlinge wedijver of concurrentie tussen enorm, die twee? Ja, enorm. Want in New York hebben ze een pesthekel aan L.A., Californië. Dus we hopen ook dat daar de Big One nog plaats grijpt. Oh. Dat het in zee verdwijnt. Ja. New York was natuurlijk het wereldhoofdkwartier op zijn beurt van de pers en van theater en van de literatuur en zeg maar upmarket. En L.A. dat was toch in de eerste plaats amusement. Dus er werd in New York nogal op neergekeken. Ja, ze vinden het nogal marshmallows. Beetje dédain. Ja, eigenlijk wel, ja. En er zijn ook natuurlijk Amerikaanse filmmakers, New Yorkse filmmakers, zoals Martin Scorsese of Woody Allen, die liever niet eens in L.A. komen. Oh ja, dat is waar, ja. Het werk van Woody Allen speelt altijd toch in New York. Dus in één film gaat hij er even naartoe, dan weten we weer hoe snel die weg moet komen. Okay. Ja. Een beroemde straat bij die Hollywood Hills is natuurlijk Mulholland Drive. Ja, dat is eigenlijk het is gewoon een straatje. Ja, precies. Maar het is een fenomeen geworden, dat bedoel ik. Ik ben er niet geweest. Oh, je bent er niet. Nee, ik heb wel die film gezien. Ja. De titel van de David Lynch film uit 2001. Een film die inmiddels algemeen gezien wordt als een meesterwerk. What happened? There was an accident. car accident. Could be someone's missing. The girl is missing. I don't know who I am. That money, you don't know where it came from. What is it? What do you see? Mulholland Drive. Mulholland Drive. That's where I was going. Dat straatje, Mulholland Drive, is een plek waar je de geschiedenis van Hollywood echt kunt voelen. En zo zou David Lynch hebben gezegd. Snap je wat hij bedoelt? Ja, hij had iets te verkopen, denk ik. Ja. Hij woont daar vlakbij en hij heeft de stelling van: als ik hier de straat op stap, dan ligt Hollywood aan mijn voeten. Maar dat geldt natuurlijk voor ieder straatje, maar dat hij er zelf woont. Ja. Gebruikt hij dat beeld en dat is natuurlijk heel grappig. Dat is typisch David Lynch. Maar klopt het een beetje wel? Zit er een kern van waarheid in? Nou, ieder straatje waar je in L.A., wat je net in de inleiding zei, een hoek om gaat, dan is er wel weer een film te vinden. Dat je denkt, oh ja, wat was hier ook alweer opgenomen? Ja, ja. Zo loop jij daar ook rond, of niet voortdurend? Dan ben ik in de rol van locatiejager. Ja. Dat doe ik dan tussen de bedrijven door. Als ik dan voor stukken daar ben, of interviews, of voor werk. Dan, en ik heb tijd over, dan vind ik dat leuk om die plekken te bezoeken. Ja, en dat Mulholland Drive, hè, dat was aanvankelijk. Laat ik zeggen, de film gaat over mislukte acteercarrières. Ja. Over dominante en nietsontziende studiobazen en filmsterren. Ja. Over het wereldje zelf. Dus nou was niet iedereen onverdeeld enthousiast. Ik heb hem zelf ook gezien in 2001 of 2002, dat weet ik niet meer precies. Maar... ik vond het een beetje een rare film. Ik begreep eigenlijk niet waar ik naar zat te kijken. Jij zegt, je kunt deze film op twee manieren zien. De A-emotie en de F-emotie. Nou, dat geldt eigenlijk voor alle films. Het komt uit de filmwetenschap. Ik kan het even uitleggen. Ja. Als je in de F-emotie zit, dan ga je mee in het verhaal. Dan kies je voor de fictie. Ja. Dus je laat je overrompelen door het getoonde. En de vragen komen wel tijdens de nazit. Maar als de film je niet weet te boeien... dan ga je kijken hoe ze dat technisch hebben gedaan. En dan realiseer je dat ze de A-emotie, dat het artificieel is. Het is natuurlijk niet de werkelijkheid die we zien op het scherm. Ja. Dat is gespeeld. Dan ga je met een beetje wetenschappelijke blik ga je kijken. Ja, eigenlijk. En dan kijk je hoe het scenario... hoe wordt er gespeeld? Waarom word ik niet in die F-emotie gezogen? Waar zit hem dat in? Ja, en, als een soort recensent zit je te kijken. Ja, en ik ben een recensent. En de kunst is eigenlijk... voor je stukjes om tussen die F en die A te switchen. Want het is natuurlijk toch het leukste om in de F te zitten. Ja. Maar je moet af en toe een stap terug doen en in de A... omdat je anders je stukje niet... je kan niet zeggen, nou, het was een mooie film of hij is mislukt. Ja, ik heb genoten, dat doen we niet. De groeten. Ja. Dus F en de A. Nou, kijk, bij Mulholland Drive kun je er nog een schepje bovenop doen... want het is een droom in een droom in een droom in een droom. Ja. En wie het weet mag het zeggen, maar er is ook nog een andere wet... en die luidt dat een echt kunstwerk zich niet onmiddellijk prijsgeeft... en dat er allerlei dingen in zitten die je pas een tweede, derde of een vierde keer... begrijpt en snapt en ziet. Ja. En Mulholland Drive is een perfect voorbeeld van de film... Dat is er zo één. Die dat allemaal in zich heeft. Dus als ik nu, 20 jaar later nog een keer zou kijken... Ja, hij was laatst in reprise, hè, vorig jaar. Ja. In een 4K-versie ben ik ook geweest... Ja, het is fantastisch. Ja. Je beschrijft in je boek hoe je de bus pakt naar Las Vegas... waar ook Showgirls is opgenomen van Paul Verhoeven... wiens biografie jij schreef. Ja. De lijst met beroemde en succesvolle films... die zich afspelen in de gokstad in Nevada is lang. The bachelor party, the whole night. It's... things got out of control and... we lost Doug. What? We can't find Doug. He's in the casino by the slots. Of course I'm in the casino. In fact, I'm staying in your hotel. I have two words for you. Mini bar. You can spot these assholes by watching the way they bet. Like this guy. He's betting lavender chips at 500 each with only one little problem. He's always guessed right. Where are you dance at, darling? With the cheetah. I don't know how good you are, darling. And I don't know what it is you're good at. But is that the cheetah? It's not dancing, I know that much. Zal ik je dat ongemakkelijke quizje nog een keer besparen? Of kun je precies opzommen? Nou, Casino, precies. De laatste was Showgirls. Ja, ik zeker. Denk, Leaving Las Vegas. Wie mis ik nog? De Hangover. Oh ja, de Hangover. Ja, ja. Ocean's 11. Ocean's 11. Ja. Aan het einde dus inderdaad een stukje Showgirls. Ja. De film van Paul Verhoeven. Je hebt destijds ook die set bezocht. Ja. Het is een erotische thriller over stripdanseressen. Waarom wilde Verhoeven zo graag daar, dus in Las Vegas... waar eigenlijk iedereen en alles al geweest was ook... als filmlocatie ook een film opnemen? Waarom wilde hij dat? Nou, hij had dus Robocop en Total Recall gemaakt. Dat waren science fiction films. En daarna kwam Basic Instinct... wat eigenlijk een soort bijna David Lynch-achtige thriller is. Dus nu wilde hij... zoals hij ook wel in Nederland deed, een veel realistische film maken. En dan gaat het over Showgirls, waarin eigenlijk Las Vegas is de uitvergroting van Amerika. Ja. En alles is daar hyper en ook de moraal. Dus dat had hij gekozen als onderwerp. Mm-hmm. En de gevolgen waren verschrikkelijk. Desastreus. Maar ja, als je de film nu terugziet... Hoezo desastreus? Nou, omdat als een Europeaan een statement gaat maken over het morele gehalte van Amerika, dan kun je verwachten dat je de boemerang weer terugkrijgt. Ja, die kreeg hij. Enorm. En er werd afgekraakt. Jaren later werd er dan een documentaire over gemaakt. En de rehabilitatie van die film is in gang gezet. En nu is het een soort camp cult classic. Ja, het is echt inderdaad een cultstatus. En het is wel interessant met films van Paul Verhoeven dat hij altijd een tijdje op ons voorloopt. Want met bijvoorbeeld Starship Troopers, wat eigenlijk een politieke satire is, werd hij ook aanvankelijk aangevallen. En dat geldt nu helemaal als een meesterwerk. Ja. Ben jij naarmate de tijd dan verstrijkt ook anders gaan kijken naar bijvoorbeeld zo'n film als Showgirls of niet? Of zag jij ook al wel meteen? Nou, ik begreep wel waar het over ging, ja. Ja? Ja. Dan duik je er helemaal in en dan is het leuk om op zo'n set te zijn. En, ja. Ik was ook bij de première, waarin dus iedereen weigerde met de bad guy te praten. Ja. Dus zit die popster zit erin. En ik ben naast die man, die komt uit Texas, dat is een hele aardige gozer. Maar die speelt een gemene popster in Las Vegas. En op dat feestje weigerde iedereen om met hem te praten. Ja. Want hij was de bad guy in de film. Jeetje, ingewikkeld. Die zou toch kunnen zijn. Hoe zeg je dat? Niveau F. Ze bleef een beetje hangen in de F, ja. Ja, blijven hangen in de F. Even over Las Vegas, want dat is jouw boek natuurlijk ook ademt helemaal die decors en die realiteit van die locaties. De aantrekkingskracht van Las Vegas is nog lang niet uitgewerkt. Terwijl dat decor, nou, hoe lang is... dat verandert niet echt, toch? Jaren 40, ja. Ja. Hoe kan dat zo aantrekkelijk blijft? Ja, je zei net al even de uitvergroting van Amerika. Ja, dat is alles is hyper. Het is de laatste kans. Als je een have-not bent, dan gaan ze daar naartoe met een bus, met de Greyhound. En ik dacht, dat is leuk. Ik ga ook met de Greyhound. Dan zie je hoe de andere kant van Amerika leeft. En toen hadden we een hele tocht richting die strip met al die casino's. En dan zie je heel veel bejaarden met van deze houten plastic beker, papieren bekertjes. Kartonnen bekertjes met muntjes. Uh-huh. En en dan staan ze dus geluk te beproeven. En die casino's die spelen daarop in. En dat je een gratis verblijf krijgt. Dus ze maken enorme winsten. Niemand wint over het natuurlijk. Waarom gaan mensen daar naartoe? Ja, het is Amerika. Ja, het is de American Dream eigenlijk in zijn laatste kans. Banalere versie nog misschien. Ja. Kom je er zelf graag eigenlijk? Is dat iets waar je dan, zuig je dat in je op? Geniet je ervan? Ja? Op een bepaalde manier? Eén keer geweest voor die set en dan heb je het wel gezien. Ja, de kermis. De kermis, ja, maar ook wel fascinerend natuurlijk. Je hebt 44 Elvis-imitators en je hoeft alleen maar op een hoekje te gaan zitten in zo'n casino en je ziet een speelfilm voor je. Ja. Dat is leuk, interessant. Maar ja, het verandert wat jij zegt niet echt, dus één keer is wel genoeg. Ja. Joep Domen, je bent nog nooit in Amerika geweest. Nee. Zou je dan Las Vegas kiezen als locatie om eens te gaan kijken? Misschien toch sociologisch wel interessant. Ja, of om... voor de humor. Het is goed lachen. 44 Elvis-imitatoren, dat lijkt me nog wel lachen. Maar nee, dat trekt mij niet. Nee, ik zou daar niet als eerste naartoe gaan. Nee. Even terug naar L.A., Rob. Wat is de charme van Hollywood? Ik bedoel, wij kennen allemaal... Ik ben er ook nog nooit geweest, maar ik zie de beelden. Ik snap de kleuren. Ik snap de esthetiek ervan. Maar kun jij uitleggen wat de ziel daarvan is? Of is die heel divers? Nou, het is toch wel duidelijk dat uiteindelijk iedereen een keer wil proberen om een film in Hollywood te maken. Ook de Europese regisseurs. Ja. En dat lukt vaak niet, omdat die toch een andere manier van werken hebben. Ook met studiobazen. Wim Wenders is daar geweest, is niet gelukt. Antonioni, meen ik. Fassbinder heeft het geprobeerd. Dat is niet zo eenvoudig, maar het werkt als een magneet. En je moet weten dat in L.A. 80% van de mensen die daar werken en wonen, die komen helemaal niet uit die regio, die komen uit de Midwest. Die worden aangetrokken door het idee van de filmhoofdstad van de wereld. Ja. Dus George Clooney is naar Hollywood vertrokken. En iedereen gaat dan zijn geluk daar beproeven. En het is maar weinig gegeven. Ja. Er zijn ook mooie liedjes over mensen die dan Hollywood weer verlaat. Ja, precies. Het is een thema op zich, hè? Ja. In Hollywood heet je boek. Dank dat we even sfeer mochten proeven op die legendarische plekken die zo bepalend zijn geweest voor de filmindustrie. Rob van Scheers. Nou, bedankt. Ja. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Karel Vos is 32 jaar oud. komt uit Zwartsluis. Zwartsluis. Ja, ja. Even kijken. En je houdt van muziek, mixen en je bent in het weekend DJ. Ja, joh. DJ Carl, ja, zeker. Zeker, ja. Wat voor... voor je feesten en partijen. Ja, echt waar? Ja, ja. Daar zit ja, ja, zeker. Ja, ja. Ja. Heb je dit weekend ook weer een feest van je? Ja, ja, zeker. Het Barskopfeest. Het Sint-Jansklooster. Het Barskopfeest in het Sint-Jansklooster. Ja, komt alle. Oké. Okay. En wat is het eerste nummer dat je gaat draaien? Oh, dat is een goeie. Nee, dat ligt altijd een beetje aan de sfeer. Dat, ja, je hebt niet al gewoon zo'n hele band klaar. Nee, hoor. Nee, het is allemaal live. Okay. Ja. Nou, leuk. En je volgt uiteraard het nieuws op de voet. Ongelooflijk. We gaan eens kijken of jij de 63 punten neergezet door Theo Sanders uit Monnikendam. Of jij die omver kan kegelen. 63 is veel. 63, nou, te doen. Oké, okay, nou, dank je. Komt nog niet, maar nu balverlies van Vos. En dat is heel gevaarlijk, want dan komt de eerste echt een grote kans van de wedstrijd doelpunt. Jongen, jongen, jongen, wat een fout. Pascal Jansen die altijd graag zelf druk zet, tegenstander vastzet. Maar het lukt ze voor geen mogelijkheid op Villa Park. Eventjes is daar de bewaking niet goed verzorgd door de defensie van AZ. En dan is daar Diego Carlos, de Braziliaan, die raak kopt en Matthew Ryan kansloos laat. Dat is jammer. Het was geen beste voetbalavond in Europa voor de Nederlandse voetbalclubs gisteren. Vraag 1, zo verloor Ajax met hoeveel van Brighton Hove Albion in de Europa League? 2-0. 2-0, ja. Ajax staat na 4 wedstrijden onderaan in de pool met 2 punten uit 4 duels. Vraag 2. Ook AZ verloor van Aston Villa. De Alkmaarse club kwam wel eerst op voorsprong door een goal van welke Griekse topschutter? Griekse? Oh ja. Nee, geen idee. Nee. Pavlidis zochten wij. Overwinteren in Europa lijkt voor AZ vrijwel niet meer mogelijk. Zijn we aanbeland bij vraag 3. Daarin krijg je een fragment voorgeschoteld. Dus luister even hiernaar eerst. Ja. Ja, dagen wordt er gesproken over een mogelijk staakt het vuur of een gevechtspauze in Gaza. So there won't be a ceasefire without the release of the Israeli hostages. That's not going to happen. So-called tactical pauses were already underway. And it's to allow civilians to flee the area and also to get relief supplies in there. Vraag 3. De gevechten in Gaza gaan onverminderd door. Maar volgens de Amerikaanse regering zouden er toch dagelijkse gevechtspauzes worden ingelast. Hoeveel uur moeten die gaan duren? 4 uur. 4 uur, ja. Volgens president Biden duurt het langer dan gehoopt om Netanyahu te overtuigen van de noodzaak van die pauzes. Ja. Vraag 4. Ondertussen vinden overal ter wereld pro-Palestina-demonstraties plaats. De hal van welke Amerikaanse krantenredactie werd kort bezet? Het is de New York Times. Zeker. De demonstranten riepen op tot een staakt het vuren. In vraag 5 krijg je weer een fragment voorgeschoteld. De vraag is nu, wie hoor je hier? Wie is er aan het woord? Je ziet dat de huurprijzen met name in dat segment geweldig zijn verhoogd. Bij iedere huurderswissel, dus iedere keer als er iemand uitgaat en er komt een ander in, dan gaan de huren weer omhoog. Ja. Dat is politiek geluksvogel Hugo de Jonge. Politiek geluksvogel Hugo de Jonge? Ja, ja, eerst okay. Corona, nu moeilijke huizen. Dus oh dat... ja, leuke dossiers op zijn bureau. De demissionaire woonminister stuurde gisteren een wetsvoorstel naar de Kamer. In de volgende vraag, vraag 6, krijg je de kans om een extra puntje te scoren. Je mag kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag. Okay. De makkelijke vervolgvraag levert 1 puntje op en de moeilijke 2 punten. Dus de vraag is even makkelijk of moeilijk. Nee, doe maar makkelijk. Je doet makkelijk, ja, je gaat voor veilig. Ja, ja, ja. Nou, dat is nog maar de vraag. Welk jaar moet de wet betaalbare huur van Hugo de Jonge ingaan? 24 volgens mij. 2024, ja. Is goed. Nou, je hebt goed gegokt. Ja. Althans, in de keuze voor makkelijk of moeilijk. Vraag 7. Daarin zoeken wij een persoon uit het nieuws. Daar krijg je aanwijzingen over. Cryptische hints dus. En de vraag is dus over wie gaat dit? Iemand die in het nieuws is. Komt ie aan. 4. Ik wil niet te hoog van de toren blazen. 3. Want ik blijf tenslotte de vader van een gezin elders. Piet Romzicht. Zou het? Ja. Voor 2 punten. Dat woord elders, hè, dat doet het hem. Ja. Voor 2 punten. Over mijn positie staat niets in mijn contract. Contract voor 1 punt. Gisteren gaf ik eindelijk aan dat ik liever in de Tweede Kamer blijf dan dat ik premier word. En dan komen we inderdaad uit bij Pieter Omtzigt. Nou, lekker. Ja, zeker lekker. Want je hebt een factor na deze eerste ronde van 8. En dat betekent dat je slechts 8 vragen goed hoeft te hebben in de tweede ronde. Want 8 x 8 is 64. En dan heb je 1 puntje meer dan die 63 die nu op het scorebord staan. Dus we gaan snel verder. Yes. De Nationale Nieuwsquiz. Er is een akkoord over welke Europese wet van voormalig eurocommissaris Timmermans? Klimaatwet? De Natuurherstelwet. Ah. Welk land biedt Tuvalu-inwoners klimaatasiel aan? Australië. Dat is goed. Welke schaatster won vandaag voor de 18e keer op rij de 1000 meter? Jutta Leerdam is goed. Het productiebedrijf van welke acteur moet een voormalig assistent ruim 1 miljoen euro betalen? Robert De Niro. Robert De Niro. Welke Nederlandse judoka moet zich laten opereren aan zijn knie? Geen idee. Roy Meijer. Hoe heet de schrijver die de Boekenbon Literatuurprijs 2023 heeft gewonnen? Jan van Tortelboom. Ironisch genoeg is welk museum in Arnhem dicht vanwege wateroverlast? Geen idee. Was het Watermuseum. Oh, Defensie stuurt nog dit jaar F-16 gevechtsvliegtuigen naar welk land? Roemenië. Roemenië is goed. Welk demissionaire minister sprak gisteren tijdens de herdenking van Kristallnacht in Amsterdam? Sigrid Kaag. Dat is goed. Hoe heet de Nederlandse spits die scoorde voor FC Toulouse tegen Liverpool? Geen idee. Thijs Dallinga. Welke bank gaat in beroep tegen de cryptosector? DNB, een Nederlands man. Dat is goed. Chirurgen hebben in New York voor het eerst een transplantatie van wat uitgevoerd? Een hart? Nee, een oog. Oh. Hij doet het nog niet. Je kunt er niet mee zien. Maar hij is wel geplaatst, hoorde ik in het nieuws. Ja, wat denk je zelf, is dan de vraag. Ik heb niet mee zitten tellen. Ik weet niet of ik over die 8 heen ben gegaan. Ik moest 8 hebben. Ja, je moest er 8 hebben. Je komt er 2 tekort. Ja, dat is balen. Maar het is best wel netjes. Ik ben helemaal verbaasd eigenlijk over mezelf. Ja, ik vind het ook knap. Ook omdat je volgens mij op het laatste moment bent ingevlogen. Dus je hebt het gewoon hartstikke goed gedaan. 48 punten. En daarmee kom je toch wel net wat tekort. Want 63 hadden we er staan. Neergezet door Theo Sanders. Goedemorgen, Theo. Goedemorgen. Gefeliciteerd. En jij krijgt dus €100 overgeschreven. Wat ga je ermee doen? €50 naar mij overmaken? Ik tennis altijd op vrijdagmorgen. En de dames waar ik altijd mee tennis, die hebben al gebak gekleed. En mijn vrouw waar we het leuk van in de camper. Oké. Je tennist met dames, mixdubbel? Met 3 dames. Ja. Oké. Okay. En ik ben de 4e, maar dan 9. Oké. Okay. En het gebak dat gaat besteld worden? Nou, dat moet volgende week, hè? Ja, precies. Ja. Ja. Zit er vast te luisteren. Nou, tennissen lekker aan het gebak en de koffie. Dankjewel, Theo Sanders. En gefeliciteerd met jouw 63 punten. Geniet vooral van de eeuwige roem, zeg ik altijd, op vrijdag. Okay. Hartelijk dank aan journalist Joep Domen. Fijn dat je er was. En wellicht tot een volgende keer. Rob van Scheers en zijn boek In Hollywood. Couleur lokaal. Hè? Sfeerproeven in de grondvesten van de Amerikaanse cinema. Zometeen Sven op 1 met vanochtend Sven Kokkelman. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen. Zo simpel is het. Ja, zo simpel is het. Nou, is het bijna elke dag zo. Nog anderhalve week tot de verkiezingen zo'n beetje. En tot die tijd praat ik elke ochtend met een lijsttrekker. Vandaag is dat een vrouw die niet al te best ervoor staat in de peiling, maar wel ongelooflijk veel vertrouwen geniet van haar achterban en dus van haar stemmers. Lilian Marijnissen is mijn gast zo in Sven op 1. En dat horen we dan na het nieuws met Marnix Ampersen. Heel mooi weekend. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De premie.